आज से एक 7:15 से 7:30 का एक सत्र परिवार परिचय का रखा है, जिसमें पहला परिवार हमारे पास सपन भैया सपना दीदी का है, जिनसे हम कुछ पहले से निश्चित प्रश्नों को पूछेंगे और आखिरी का एक प्रश्न रखेंगे, जो शिविरार्थी में से कुछ पूछना चाहें वो पूछ सकते हैं। ठीक है भैया, तो प्रश्न बस है, पहले तो अपना अगर आप छोटा सा परिचय कि नाम कब आए यहाँ संस्थान में, बेसिक जो डिटेल है वो एक बार बता दीजिए। नमस्ते सभी को, उड़ीसा के हम, नाम है सपना गोयल और विद्या से परिचय 2012 दिसंबर से हुई और एजुकेशन MBBS है और प्रोफेशन है बिजनेस। आप MBBS डॉक्टर? हाँ, स्टडी है वो, प्रोफेशन तो नहीं है। ठीक, प्रोफेशन बिजनेस है। और यहाँ आना हुआ 1.25 साल हो गए यहाँ आने को, 2017 में, 2017 जून में आए हैं। ठीक, सपन भैया। मेरा परिचय सपन गोयल और सर्टिफिकेट BCOM का है और यहाँ हम जो है छत्तीसगढ़ से आए, विद्या से साथ साथ ही जुड़े थे श्रीमती जी और मैं, और यहाँ पर जून 2017 में आए हैं। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट भी है? नहीं, चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटरमीडिएट सर्टिफिकेट है, उसके बाद फाइनल सर्टिफिकेट नहीं है। ओके, सर्टिफिकेट नहीं है, एग्जाम पास है? एग्जाम पास नहीं है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर एक जिससे हम शुरू करते हैं, नॉर्मली जिस संसार में हम सभी लोग जी रहे हैं, जिसे हम जीव संसार, जीव चेतना या कुछ कह सकते हैं, उस संसार का एक परिचय सभी लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि वो आपने अभी भी दिया कि हमारी स्किल्स क्या हैं, हम क्या पढ़े। तो अब 1.5 साल पहले जो आपका परिचय था, जो आपसे अगर कोई 1.5 साल पहले परिचय मांगता या जीवन विद्या में आने से पहले, मध्यस्थ दर्शन में आने से पहले जो आपका परिचय था या जो आपको परिचय आप देते थे, क्या आप वो परिचय दोहरा सकते हैं अगर याद हो? याद तो बराबर है ही, क्योंकि जो है भूलना कुछ होता नहीं है। उस प्रकार से जो है एजुकेशन के बाद जो है साथ साथ ही बिजनेस में लग गए थे और 20 साल का करीब बिजनेस का यात्रा रहा। उस दौरान जो है जीरो या एकदम मिनिमम से स्टार्ट करके हम जहाँ तक के अपनी उस धन के मामला में परिकल्पना थी उससे कहीं अधिक ही मिल पाया, लेकिन तृप्ति नहीं हुई। और इस दौरान और भी कई जगह जुड़ना हुआ, उनसे जो है ज्ञान के लिए जुड़े, लेकिन उतना कुछ तृप्ति नहीं मिल पाई। जीवन विद्या परिचय करने के बाद लगा कि हाँ कुछ जो है मिल सकता है। इस क्रम में जो है अध्ययन हुआ 3-3 महीने में 10-10 दिन का, इस प्रकार से 3-4 अध्ययन करते हुए ये पूरा अपने में स्थिर हो गया कि अभी इस प्रकार से जीना है, और हमने फिर उसी प्रकार से निर्णय ले लिया कि इसी अनुरूप हमको जो है जीना है। एक तृप्ति आपने शब्द 2-3 बार बोला, तो तृप्ति को बता सकते हैं थोड़ा, किस तरह से, कौन सी तृप्ति, क्या ढूंढ रहे थे, क्या चाह रहे थे? तृप्ति में मेनली तो संबंधों में तृप्ति, और जो मौलिक चाहना हमारी सुख की मौलिक चाहना है उसमें जो है भौतिकवादिता की जो चाहना थी उसमें ये पता चल गया कि इसमें तृप्ति नहीं है। जो निरंतर सुख की बात है वो इससे कभी भी हम नहीं प्राप्त कर सकते, इस प्रकार से मैं तृप्ति को देखूँ। बहुत बढ़िया। दीदी, सेम प्रश्न। जर्नी तो बता दी, जर्नी तो सेम ही है। और जैसे मेरा मैं देखूँ तो एक शादी होने के बाद मेरे अंदर एक था कि एक परिवार में एक जीना चाहिए, एक पति पत्नी एक दोस्त की तरह जीना चाहिए, बच्चों के साथ एक बहुत मतलब फ्रेंडली जीना चाहिए, एक मेरे अंदर था ये चीज़। मतलब बाकी बिजनेस लाइफ ठीक है, बाकी सोशल लाइफ ठीक है, ये तो होना ही चाहिए, लेकिन ये चीज़ नहीं हो पा रहा था, दोनों में इसमें एकरूपता नहीं हो पा रही थी, तो मेरा वो गैप बना हुआ था। मैं 100% पूरा मेरी फैमिली को दी, मैं जॉब भी नहीं करी, जॉब भी छोड़ दी मैं, और साथ साथ हम लोग घर में ऑफिस था तो वहाँ बिजनेस करे, मेरे को पूरा 100% दी कि कैसे करके हम दोनों का संबंध में जीना जो चीज़ एक है, ऐसे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होती थी, लेकिन एक मेरे को एक चाहिए था जो फीलिंग, एक दोस्त वाली फीलिंग, वो चीज़ नहीं हो पा रही थी। तो उसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया लेकिन नहीं हो पा रहा था। तो फिर इससे जुड़ने के बाद श्रीमान जी को पूरा समझ में आ गया कि वो क्या चाह रही थी। वो फिर उसके बाद उनका काफ़ी चेंज आया, तो उसके बाद काफ़ी शिफ्टिंग आया हम दोनों के रिलेशन में, और मैं वो सेटिस्फेक्शन को धीरे धीरे बढ़ते हुए देखी, और उससे हम दोनों में काफ़ी वो चीज़ का गैप भर पाया। तो पहले आपके परिवार में भैया के पास जीवन विद्या का परिचय पहुंचा, ऐसे कह सकते हैं? अच्छा, साथ ही बहुत बढ़िया, ठीक, बहुत बढ़िया। अब आपका आज का परिचय पूछ सकते हैं? अभी आज का परिचय तो यही जीवन विद्या परिवार है ही, और बाकी पूरा मानव जाति को लेके ही एक है। एक मानव के रूप में अभी देखती हूँ मैं, एक अध्ययनशील मानव के रूप में, और कैसे एक जागृत परंपरा बन सके उसके लिए मैं जितना मेरी समझ है अभी उस अनुसार मैं अपने आप को पूरा लगा रही हूँ। और अभी यहाँ MCB के संस्थान में इंदौर में अभी इसको एक परिवार के रूप में मैं देखती हूँ। इसमें एक प्रश्न जो ज़्यादातर शिविरार्थी जानना चाहते हैं वो ये रहता है कि आप, हम सुनते हैं यहाँ पे कि उपयोगिता, पूरकता और शोधन के तीन मुद्दे समझ आते हैं, तो क्या आप उस आधार पर अपना परिचय दे सकते हैं कि आप यहाँ, पहले का आपने बताया कि आप क्या करते थे, क्या स्किल्ड हैं, यहाँ पर आप क्या वैसा ही कुछ कर रहे हैं या कुछ उपयोगिता पूरकता के रूप में आपने पहचान करी है और कर पा रहे हैं, और क्या शोधन में जीना हो पा रहा है, तो ऐसा प्रश्न बनता है। उपयोगिता को देखूँ तो मैं अध्ययन कर रही हूँ, पहले उसको मैं देखती हूँ। अध्ययन करते समय मैं कितना समाधान के साथ रह रही हूँ वही मेरी उपयोगिता है, तो उसमें मैं देखती हूँ कि उपयोगिता की जगह मैं ऐसी हूँ। और पूरकता में बाकी सब भी ऐसे हो जाए तो साथ साथ जीना हो जाए सभी का, सम्मान पूर्वक हर कोई जी पाए अपन, उसको मैं अपने जितना मेरे से होगा वही पूरकता के रूप में देख रही हूँ। उपयोगिता पूरकता में समझना वाला पार्ट को, और स्वधन वाला पार्ट में अभी तो हमारा बैक वाला जो है उसको लेके चल ही रहे हैं, और आगे प्रयास भी है कि कैसे हम हो जाएं स्वावलंबी, सारे मिलके होंगे पूरा। और उसमें यहाँ पर हम लोग विनिमय केंद्र का एक जिम्मेदारी लिए हैं हम दोनों, बाकी सब साथ में है ही, सब प्रोडक्शन कर रहे हैं और सब भी साथ मिलके ही कर रहे हैं, उसको जिम्मेदारी के रूप में लिए हैं अभी। आपको जोड़ना चाहेंगे भैया? मैक्सिमम चीज़ तो बताएं, उसी प्रकार से मैं अपने आप को मानव रूप में तो देखता ही हूँ, और उपयोगिता मेरे समझने के क्रम में है कि मैं अपनी समझ को पूरी करके और स्वयं में व्यवस्था करके इस व्यवस्था में पूरी तरह भागीदारी कर सकूँ। अभी पूरकता के रूप में उसी प्रकार से ही हम साथ साथ जीना, परिवार में एक्सटेंडेड फैमिली के रूप में जो है MCV के परिवार में हम साथ साथ मिलके जीने के क्रम में हैं, और साथ में भागीदारी के रूप में जो है विनिमय केंद्र को और जो दूसरे जगह में आवश्यकता अनुसार भागीदारी कर रहे हैं। बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर 3, नॉर्मली समाज में जब भी कोई ऐसा कदम आदमी लेता है, क्योंकि ये परंपरा मौजूद नहीं है इसकी और इससे अलग चलना, इसमें लोगों को भय लगते हैं। दो भय जिसके हम शिविर में सुनते हैं भैया से भी, कि हमारे बच्चों की आजीविका, क्योंकि भविष्य वहाँ है, और उनसे विवाह कौन करेगा, ये प्रश्न रहते हैं। तो ये प्रश्न शिविरार्थी जानना चाहते हैं कि आपके ऐसे कोई भय हैं क्या, और क्यों नहीं है अगर नहीं है तो? हमारे परिवार में इस प्रकार से जो है बच्चों की आजीविका के लिए जो है भय नहीं है। इसका कारण यह है कि हम विद्या में जिस प्रकार से समझे हैं कि ये परिवारमूलक स्वराज व्यवस्था में हम साथ साथ रहते हुए साथ साथ ही बढ़ेंगे, और इसमें हम एक दूसरे के पूरक होंगे, इस प्रकार से हमें जो है कभी भी जो है आजीविका की समस्या नहीं आएगी। और श्रम द्वारा समृद्धि का जो है हमारा मॉडल, उसमें जो है हम पूरी तरह जो है पूरे उतरेंगे, इस कारण से जो है इसकी कहीं पे भी भय नहीं है। और विवाह? विवाह के लिए जो है विद्या में आने से पहले ही जो है हम लोगों का ये था कि हम बच्चों को जो है पूरी ओपननेस के साथ में रखेंगे और उनकी स्वतंत्रता के अनुरूप ही जो है सारे निर्णय लेंगे। और उस समय भी हमारे मन में कभी भी जो है जाति के बारे में जो है कोई मन में ये नहीं था कि इस प्रकार से ही होना चाहिए, जाति के अनुरूप जो है होना चाहिए, उस समय से हमारे निकल चुका था। इसलिए अभी भी विवाह के लिए जो है हम बच्चों के ऊपर ही पूरा छोड़ के जो है गाइडेंस के रूप में हम साथ में रहेंगे। ये उसी प्रकार से मैं साथ में वही जोड़ता हूँ कि जब हम परिवार रूप में हैं तो उस प्रकार से स्वास्थ्य का भी कोई भय नहीं है। हम लोग जो है प्रिकॉशन को ज़्यादा ध्यान रखते हैं कि हम जो है स्वास्थ्य संयम में जो है पहले से पहले ही जो है हम अपने स्वास्थ्य को इस प्रकार से मेंटेन करके रखें कि लंबी कोई बीमारी का गुंजाइश नहीं हो। फिर भी कोई आती है तो हम जिस प्रकार से रह रहे हैं परिवार समूह में और आगे जो है ग्राम में रहेंगे, इसमें कोई भय नहीं लग रहा है कि हमें कोई भी प्रॉब्लम आएगी। बहुत बढ़िया। प्रियल बेटा जी नमस्ते, आप अपना कुछ परिचय देना चाहेंगे? तो मेरा नाम प्रियल है, प्रियल गोयल। मेरा नाम प्रियल है और मैं यहाँ पे 1 साल 2 महीने से हूँ। सही मायने में यहाँ पे मैं पिछले 8 महीने से हूँ और इससे पहले मैं IIT की तैयारी कर रही थी इंदौर में। अभी मैंने उसे छोड़ दिया है और यहीं पे हूँ मैं। और अभी एजुकेशन वाइज ऐसे तो मतलब फॉर्मली अभी जैसे एजुकेशन लेते हैं वैसे मैं 12th में हूँ और डिस्टेंस लर्निंग से सिर्फ एग्ज़ाम देके आ जाती हूँ। तो जैसे आपने बोला IIT छोड़ दिया, उसका कोई कारण आपके पास? हाँ एक्चुअली वो फेज ऐसा आता है वे देयर इज अ लॉट ऑफ पीयर प्रेशर, आपको नहीं समझ में आता कुछ। तो मेरे सारे दोस्त कोई कोटा जा रहा था, कोई US जा रहा था, तो मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई। और मतलब कि मैं कभी डॉक्टर बनना नहीं चाहती थी तो मेरे को लगा IIT कर लेते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा सुनाई दिया था कि ओके व्हेन यू बिकम एन इंजीनियर तो आपको कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें सीखने मिलती हैं। एंड ओवर द टाइम आई स्टेड देयर, वहाँ पे इतना कॉम्पिटिशन, इतना स्ट्रेस, और नॉट दैट आई वॉज अ बैड किड, मतलब मैं पढ़ाई में अच्छी थी वहाँ पे वो मतलब कि ऑल ओवर इंडिया से टॉप ऐसे 1000 बच्चे हैं उस कोचिंग में, उसमें से भी top 5 करके वो लोग चुनते थे। इतना कॉम्पिटिशन, मतलब बाजू वाले को मार के गिरा दूँ ऐसा मन करता है। और वो बहुत ही लाइक इट्स वेरी बैड एनवायरमेंट टू बी इन। और उसके बाद जो हमारे टीचर्स थे वो लोग खुद बोलते थे कि बेटा तुम IIT चुन लिए हो, अब तुम भूल जाओगे, तुम कभी चैन की ज़िंदगी जियोगे, वो खुद ऐसा बोलते थे। और फिर यहाँ पे पीछे में मेरा आना होता ही था, तो मैं जो सोच रही थी प्रैक्टिकल चीज़ों के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स के लिए मैं इंजीनियरिंग करूँगी, वो तो मेरे को साफ ही दिख गया मतलब इन द फर्स्ट वीक आई केम हियर कि ऐसा है ही, मतलब कि यहाँ जितना प्रैक्टिकल स्किल मिलेगा वो वहाँ पे मिलेगा नहीं। तो मैं तो यहाँ पे मेरा आना स्किल के लिए हुआ था, ऐसा सोचा था कि मैं यहाँ पे सिर्फ स्किल लेने आऊँगी। बाद में सच में कि स्किल के ऊपर यहाँ पे काम हो ही नहीं रहा, उससे कई बड़ी चीज़ के ऊपर काम हो रहा है। बहुत बढ़िया। कोई शिविरार्थी कोई प्रश्न करना चाहते हो जो इसमें कवर ना हुआ तो बता दीजिए। एनी क्वेश्चंस एनीवन? जैसा कि आपने बताया कि आप विनिमय केंद्र से जुड़े हुए हैं, व्हाट एग्जैक्टली इट इज विनिमय केंद्र? ये इट इज अ न्यू टर्म फॉर अस, उसके बारे में बताइए। जैसा कि बाबा जी ने 5 आयाम में भागीदारी के बारे में बताया है, उसमें शिक्षा संस्कार, उत्पादन कार्य, न्याय सुरक्षा, विनिमय कोष और स्वास्थ्य संयम है। तो विनिमय कोष जो है वो अपने परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में एक इस प्रकार से आयाम है जिसमें सभी उत्पादन जो है हर परिवार द्वारा किया जाता है, उसके बाद उनकी पारिवारिक आवश्यकता से अधिक जो है और उनकी दूसरी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो कि वो उत्पादन नहीं कर रहे हैं उसको एक्सचेंज करने के लिए वो एक्सचेंज हाउस में देते हैं जिससे वो दूसरा सामान ले सकें। इसमें अभी के पोजीशन में हम लोग जो है मिल के सभी उत्पादन कर रहे हैं और वो हमारे अभी के मॉडल में सामान जो है यहाँ पे उपयोग होने के बाद जो आवश्यकता से अधिक है वो हम बाहर के लोगों मतलब जो है हमारे फैमिलीज जो MCF के परिवार से बाहर के लोगों को हम सेल के रूप में उपलब्ध करा रहे हैं। उसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जिसमें कि श्रम द्वारा समृद्धि की बात है, तो उसमें सभी में श्रम की मानसिकता तैयार हो, उसके साथ में जो है विनिमय केंद्र जो है अपने परिवारों की आवश्यकताओं का आंकलन भी करता है, साथ में वो किसके ज़रूरत जो है बाहर से क्या है उसके भी आवश्यकता का आंकलन करके उनको बाहर से सामान उपलब्ध कराता है, और उसके द्वारा किया गया श्रम का भी रिकॉर्ड रखकर उनको जो है आगे की अपने ग्राम में योजना जो है उसको जो है विनिमय केंद्र को पूरा फुल रूप में एग्जीक्यूट कर सके उसकी तैयारी कर रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। समय की सीमा है, उसके अनुसार इसको यहाँ अभी करके शिविर शुरू करते हैं। आपका किसी का कोई भी प्रश्न हो सपन भैया से मिल सकते हैं, इनके परिवार यहाँ रहता ही है, कोई भी प्रश्न हो आप इनसे मिल सकते हैं और किसी भी समय इनकी उपलब्धता के अनुसार जाकर मिलें और बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद सपन भैया और फैमिली, थैंक यू वेरी मच। कोई आज सुबह तक की जितनी चर्चा हुई उसमें कोई प्रश्न हो, कोई डाउट्स हो, शंका हो, थोड़ी छोटी मोटी? फिर से माइक में दोहरा दीजिए। आचरण और उपयोगिता ये दोनों के अर्थ रूप में और वस्तु रूप में एक ही है शब्द या अलग अलग है? कोई उत्तर देगा? शिप्रा जी आप तो पहचान में नहीं आ रहे हो। तबीयत ठीक हो रही है आपकी? हाँ जी, अगर एक ही है सबके मीनिंग तो दो शब्दों का वजन क्यों ढोया जाए, है ना? कुछ तो अंतर है ही जी। समाधान समृद्धि पूर्वक जीना ये हमारी उपयोगिता है, और आचरण जो है वो मानवतापूर्ण आचरण के रूप में मूल्य चरित्र नैतिकता का जो जमा स्वरूप है, ऐसा मतलब एक एक लाइन में लग गया। पकड़ना है कुछ बात? नहीं है। उत्तर तो सही था, पकड़ की कोशिश करी। और कोई? सृष्टि बेटा जी सीधे बैठे, अल्लाह को लामन करिए। इसको ठीक से आराम से समझते हैं, धीरे धीरे समझेंगे। उपयोगिता क्या है, आचरण क्या है, मूल्य क्या है, भाव क्या है, अपेक्षा क्या है, ठीक? हाँ जी, और कोई मुद्दा? जितनी बात हुई उसमें से कोई मुद्दा हो तो पहले उसको निपट लेते हैं। शुभमान, और शुभमान हल्ला नहीं, चुपचाप बैठो गोदी में, बैठ जाओ चुपचाप, सो जाओ नहीं तो। हाँ बैठ जाओ, मम्मी गोदी में बैठ जाओ, वेरी गुड, गुड बॉय। हाँ दीदी, आपका प्रश्न है कि मानसिकता और अवधारणा में क्या अंतर है? ठीक बात है। ठीक बात है, दोनों में लगता तो ऐसे ही कि कुछ हो ही रहा है ना, और मोटा मोटा देखेंगे तो अगर अवधारणा कह रहे हैं, अगर अवधारणा तो धारणा के अर्थ में अवधारणा है, धारणा के अर्थ में अवधारणा, कुछ भी निष्कर्ष को अवधारणा नहीं कहते हैं। तो धारणा क्या है? धारणा के अर्थ में अवधारणा है, अनुभव नहीं है तो धारणा के अर्थ में अवधारणा है, इस धारणा को पूरा करने के लिए, सफल होने के लिए कोई कंसेप्ट है, इंटरप्रिटेशन है, ज्ञान की रोशनी में ही है। स्वयं में ज्ञान नहीं है, तो धारणा के अर्थ में अवधारणा। धारणा क्या है? तो मानव में सुख की धारणा है, धर्म इसको कह रहे हैं। और है ना, धारणा बराबर धर्म है। तो धारणा बराबर धर्म, बराबर सुख और बराबर व्यवस्था। तो अवधारणा किसको कह रहे हैं? व्यवस्था और सुख को जो मिलाने वाला वो बिंदु है, व्यवस्था और सुख दोनों का जो एक प्रकार का मानव में सुख की कामना है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था, ये दोनों को जो चीज मिला देता है उसका नाम अवधारणा है। जैसे इसके लिए भी कहा कि तीन प्रश्न के उत्तर होते हैं इसमें, कि मानव क्या है, सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है। बेसिकली एक प्रकार का प्लान है, एक कंसेप्चुअल प्लान आप में तैयार होता है कि इस प्रकार से मैं सुखी हो पाऊंगा और सुखपूर्वक जीने का डिजाइन होगा, और वो मेरे से कैसे जुड़ा हुआ है वो वाली बात को पहचानने की बात बनती। ठीक है ना? तो अवधारणा बहुत स्पष्ट हुआ कि सुख उसका एक बिंदु है, दूसरा उसका बिंदु व्यवस्था है, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था। हमको सिर्फ सुखी थोड़ी चाहिए, सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था भी चाहिए, और आज ही थोड़ी चाहिए, हमेशा चाहिए। तो क्या सिद्धांत होंगे, क्या प्रक्रिया होगी, क्या उसमें कार्य होगा, क्या व्यवहार होगा, किस प्रकार विनिमय होगा, किस प्रकार एक आदमी जिएगा, किस प्रकार परिवार जिएगा, किस प्रकार समाज जिएगा, किस प्रकार एक देश जिएगा, अनेक देश जिएंगे, किस प्रकार से बच्चे पैदा होंगे, किस प्रकार से वो मैंने बड़े होंगे, उनकी शिक्षा कैसे होगी, कोई बीमारी होगी तो क्या होगा, लोग मर जाएंगे तो क्या होगा, पैदा होंगे तो क्या होगा, जनसंख्या बढ़ेगी तो क्या होगा, घटेगी तो क्या होगा, ये सब के उत्तर चाहिए, अब सारे उत्तर चाहिए। इसको कहा अवधारणा। अब इन अवधारणा के साथ जब हम चलते हैं तो सोच विचार जो भी होता है वो इसके साथ ही चलता रहता है। तो सोच विचार जिस प्रकार चलता है उसको एक मानसिकता करेंगे, किस प्रकार से हम अब सोचते हैं और आगे के प्लानिंग बनाते हैं और उसमें क्या पाना चाहते हैं, और वो उसके फॉलो थ्रू में जो कुछ हो रहा है जिसमें 4.5 क्रिया ज़्यादातर हो रही है काम, उसको एक प्रकार की मानसिकता कह रहे हैं। ठीक है ना ये बात? तो मानव विरोधी मानसिकता तैयार हो गई, मानव का धर्म सुख है, इसके विरोध में हमारे स्वीकृति हो गई, संबंध अस्तित्व ये सब जो है ना, कुल मिलाकर ये व्यवस्था का कोई ढांचा खांचा उसमें बना नहीं, सुख हमको समझ में आया नहीं, तो आपराधिक मानसिकता तैयार हो गई। तो प्रश्न ये, इस पर से हमने बात पूरी करी थी, एक क्वेश्चन ही था हमारे सामने कि क्या ऐसा ही है या इसके अलावा कुछ आप देख पाते हैं, क्या वर्तमान शिक्षा और व्यवस्था में से गुजरने के बाद एक प्रकार का ये प्रश्न ही पूछा था, क्या वर्तमान शिक्षा और व्यवस्था से गुजरने के बाद आदमी आपराधिक मानसिकता से संपन्न होता है या नहीं। हमने कहा था 100% हमारी तरफ से ऐसा ही है, आपको ये कहा था कि आप सोच के लाइए, ढूंढ के लाइए कि ऐसा नहीं है, तो यदि उसके अर्थ में कुछ बात हो तो बताइए, उस पर अपन बातचीत कर सकते हैं। थोड़ा कठिन है पचाने के लिए, लेकिन ये भी मान लीजिए ये कभी ना कभी तो पचाना ही है, और इसको पचाए बिना हम आगे बढ़ने वाले नहीं है, ये पक्का मान लो। ठीक, जितने दिन भी हम इससे भागते रहेंगे उतना दिन हमारा दूर रहेगा, क्योंकि हालत तो ऐसे ही, क्योंकि यहाँ पर तो हम सारी बात को विकल्प और विकल्पात्मक तरीके से अध्ययन कर रहे हैं, अध्ययन का तरीका क्या है? विकल्प एवं विकल्पात्मक तरीका। तो इसी के बदले ये, किसके बदले? तो ये अपराध के बदले उपकार, अपराध के बदले उपकार। थोड़ा घूम फिर आइए, देख आइए अपने आसपास दुनिया में, इधर उधर अपने क्लासरूम में, टीचर सब, प्रोफेसर सब, घूम फिर के आइए, देख के आइए, ऐसा कहा गया है, वैसा है या कुछ यहाँ आपको जबरदस्ती हाँ करवाया जा रहा है आपसे, ऐसा है या नहीं? हिम पंगा कौन ले? सुबह के सेशन में थी क्या दीदी? नहीं थी इसलिए अभी अभी बता देते हैं, अपने को क्या देर लगती है, वापस बता देते हैं, है ना। ये कह रहे हैं कि बच्चा जो होता है वो अपराधी मानसिकता में नहीं होता है, ये कहा। ये तो आपको इससे सहमत हो गया, अपराधी मानसिकता थोड़ी होती है उसकी, उसमें गलती की प्रवृत्ति होती है। क्या होती है गलती? क्या चीजें लिखा है? संबंध को नहीं समझ पाने के कारण जो कुछ भी होता है वो गलती है, ठीक। अब आपको लगता है बच्चे को योग्य बनाना, भाई गलती थोड़ी रखना है उसको। धरती के साथ सम्मान, गाड़ी के साथ सम्मान, पेड़ के साथ, कुत्ते के साथ, है ना, कुत्ते के साथ कैसे डील करना, हवा के साथ कैसे डील करना, पानी के साथ कैसे डील करना, कांच का सामान के साथ कैसा करना, लोहे के साथ कैसा करना, संस्थान का सामान हो तो कैसे करना, और अपने घर का हो तो कैसे करना, है ना। ये सब में संबंध की समझ होना चाहिए। इसके लिए हम क्या करते हैं? हम योग्य नहीं होते हैं तो हम क्या करते हैं? कहाँ चल दिए भाई, क्यों मजा नहीं आ रहा? जरा आगे बैठो, वहां तो बोल गया है कि हमारे लॉस हो रहा है, यहाँ चल दिए, चलो बैठो सर। एक ने सारा क्या दूसरा भी निकल लिया। ठीक है ना, तो क्या समझ में आया? अब अगर हम योग्य होते तो हम भेजते क्यों स्कूल कॉलेज में? तो वो संबंध को समझ पाए, उसमें ये गलती, उसमें गलतियां जो है वो नहीं रहे, इस अपेक्षा से हम अपने में अयोग्यतावश ही उसको कहीं और भेजते भैया, ऐसा है या नहीं है? है ना। तो अब उसको भेजने के बाद क्या हो गया भाई, रिजल्ट क्या आया? गलती करने वाला आदमी विद्यालय गया और वहां से अपराधी मानसिकता तैयार होकर आया, क्या मतलब इसका? जैसे फैक्ट्री में कैसा होता है, एक रॉ मटेरियल जाता है और एक फिनिश गुड आता है बाहर, तो रॉ मटेरियल में जो क्वालिटी है वो क्वालिटी फिनिश गुड में बढ़ना चाहिए घटना चाहिए? बढ़नी चाहिए। अभी तो यहाँ देखो बच्चा उस प्रकार का झूठ नहीं बोलता है, चालाकी नहीं करता है, बदमाशी नहीं करता है, वो वहां से निकलने के बाद तो ये सब नॉर्मल बात है। तो ये दिखता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रहा है, क्या गड़बड़ क्या हो गया? कैसे कह दे रहे हैं कि अपराधी मानसिकता तैयार हो रहा है ना, कैसे देखेंगे कुछ हो रहा है? ठीक है, कैसे मान ले कि अपराधी मानसिकता हो रहा है? ये तीन बातें दिखाई देती है, मानव के प्रति उसमें विश्वास बढ़ जाता है, घट जाता है? भविष्य बताओ, घट जाता है। पहले तो अपनी माँ को रिजेक्ट करता है, माँ को क्या आता है? जैसे किसी की माँ, एक बच्चों की आप करके देख लो स्टडी, कोई भी बच्चों की माँ यदि विद्यालय में चली जाए तो बोलती, मम्मी तुम क्यों आ गए यहाँ पे, पिताजी आपके साथ आ गए पापा, उनको बड़ा इनसिक्योरिटी रहता है ना, क्योंकि जिस प्रकार से जो भी हो रहा है एजुकेशन में, अभी क्या हो रहा है उसके विस्तार में नहीं जा रहे, लेकिन जो लक्षण दिख रहे हैं वो ये कि जिसको वो पहले ठीक मानता था उसको वो ठीक नहीं मानता है। इस प्रकार से रिजेक्शन मेथड चालू होती है, और रिजेक्शन करते करते करते करते करते वो एक समय ऐसा होता है 17-18 साल में ही वो पूरी दुनिया को रिजेक्ट कर देता है। उसका लक्षण दिखते ही है, पोपटिंग शुरू हो जाती है, सबके मजाक उड़ाना शुरू होते हैं, है ना, सब चालू हो जाता है। तो मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता से तैयार हो गया, उसके पीछे और जाएंगे तो संबंध में पैदा होते हुए भी संबंध विरोधी मानसिकता हो गया, और अस्तित्व में प्रकृति में जीते हुए भी रहते हुए भी अस्तित्व विरोधी प्रकृति विरोधी मानसिकता तैयार हो गया, इसका नाम है अपराधी तैयार हो गया। तो तो ये कहा जा रहा है कि पूरी शिक्षा में, दुनिया की कोई भी स्कूल, दुनिया कोई भी एजुकेशन जैसी अभी है, उसमें उससे गुजरने वाला हर सफलतम बच्चा आपराधिक मानसिकता से ग्रसित होता है। इतना बड़ा चैलेंज कहा जा रहा है। उसके बाद भी यदि आप हिलडुल नहीं करो तो देखो भाई, इतना साफ सुथरी बात कही जा रही है। दुनिया का कोई ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें मानव बनाया जाता है, अपराधी तैयार करते हैं। ठीक, उसको लगने लगता है कि उसकी आवश्यकता अधिक है और उत्पादन क्षमता कम है। यह मानव विरोधी है या मानव सरोधी है? जबकि हकीकत क्या है, एक आदमी चार रोटी खाके चार घंटे काम करके 400 रोटी बना सकता है, ये हकीकत है या नहीं है? और दिखता है ये चार लोग कितने 100 लोगों का खाना बना खिला देते हैं दो घंटे ढाई घंटे में। ठीक, इसका मतलब दिखता है कि है ये, तो इट इज प्रूवन। ठीक है ना बात ये? अब ये मानव की क्षमता के साथ उसको खड़ा किया अपन ने या उसके विरोध में खड़ा कर दिया? फिर बताया कि उम्र बढ़ने से आवश्यकता बढ़ती है। सच्चाई में उम्र बढ़ने से आवश्यकता बढ़ती नहीं है, घटती है। एक छोटा बच्चा दिन भर में 6 बार खाना खाता है, 8 बार खाता है, आधा खाता है आधा गिराता है नहीं, और एक 20 साल का आदमी ऐसा तो नहीं करता है। तो देखते कि आवश्यकता कोई बढ़ती घटती नहीं है। यदि पूरे परिवार के रूप में देखते हैं, व्यक्तिगत रूप में तो समझ में नहीं आता है, पूरे परिवार के रूप में देखते हैं तो आवश्यकता हमेशा सदा सदा कांस्टेंट ही है। कोई बुजुर्ग रहता है, कोई बच्चा पैदा हो जाता है, कोई मर गया तो कोई 2 नए आ जाते हैं, कोई महिला हो गया, कोई पुरुष हो गया, फिर एक महिला का कुछ हो गया, दूसरी महिला आ गई। कहीं देखोगे तो परिवार में जनरली आप पाओगे कि वो समान ही रहती है। वेरस हमको क्या पढ़ाया जाता है, लिखाया जाता है कि आवश्यकताएं उम्र बढ़ने से बढ़ रही हैं, जनसंख्या बढ़ गई इसलिए महंगाई बढ़ती बोलते हैं। जनसंख्या बढ़ने से तो घटना चाहिए, जनसंख्या बढ़ गई तो बोले रोजगार के अवसर खत्म हो गए, ऐसा बोलते हैं और हर पढ़ा लिखा उसको मानता है। जबकि जनसंख्या बढ़ने से तो रोजगार बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए? है ना, जनसंख्या बहुत है लेकिन काम करने वाले लोग नहीं है। क्या हो गया जी महिमा दीदी, कुछ याद आ गया? ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है? मानव की सभी समस्या का हल क्या बताते हैं वो, सभी समस्या का कारण क्या है? बोलते जनसंख्या बढ़ रही है ना। और सच्चाई क्या है कि मानव की जो भी समस्या है उसका मूल कारण समझ में कमी है। इस प्रकार से वास्तविकता से दूर लेके जा रहे हैं या वास्तविकता से जोड़ रहे हैं? आगे जा दीजिए, खाली है। वास्तविकता जैसी है वैसा बता रहे हैं या इसके कुछ खिलाफ बता रहे हैं? बता दीजिए, क्या लगता है? जो भी शिक्षा में पढ़ाया जाता है वो सच्चाई जैसी वैसा पढ़ा जाता है या कुछ उलटपटांग पढ़ाया जाता है? ऐसा तो नहीं पढ़ाया जाता। अब इसका मतलब गलत मानसिकता उसमें तैयार करेंगे ही करेंगे अपन, ऐसे ही ना। इसी को कह रहे हैं कि एक बार मानसिकता में विरोध आ गया तो वो अपने में आपराधिक हो गया, क्योंकि अब मानव जाति से कट गया वो। आपराधिक किसको मानते हम? जो मानव मानव जाति से कटा हुआ है, मानव होकर मानव के विरोध में खड़ा रहता है, आतंकवादी अपराधी बोलते हैं हम। क्या हो जाता है वो? वो तो जनसंख्या कम कर रहा होता है। अगर प्रॉब्लम तुम्हारी जनसंख्या ही है तो बेसिकली है वो तो जनसंख्या नियंत्रण कर रहा है, तो हम क्यों अपराधी कह रहे हैं उसको? इसीलिए कह रहे हैं कि मानव होकर मानव के प्रति ऐसा नजरिया है, और पूरी मानवाधिक नजरिया हमारा क्या बना हुआ है इसको अभी ध्यान दीजिए कि हाँ यही बना हुआ। मानव क्या चीज है? बोले कुत्ते की वो है, इतने साल भी रखोगे तो वैसी की वैसी रहेगी। अपने बारे में क्या राय है नीलू दीदी? अपने बारे में क्या राय है? दूसरे के बारे में ऐसी राय हो सकती है? अपने बारे में क्या राय होगी बताओ? तो मैं मानव होकर किस प्रकार से मानव विरोधी हो गया हूं, है ना। हम अपने बारे में राय नहीं हो सकती है, अपने घर में बच्चा पैदा हुआ है तो खुशहाली, और पड़ोसी घर में पैदा हुआ है तो जनसंख्या बढ़ गई, तो बर्डन है, लाइबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं लोग। देखो ये मुस्लिम देखो कितने बच्चे पैदा करते हैं, है ना, और हमारे घर में बच्चा पैदा हो तो खुशहाली मनाएंगे, केक काटेंगे, है ना, कुछ करेंगे, दूसरे घर में हो जाए तो जनसंख्या बढ़ गई, है कि नहीं ऐसा। अब ये सारे रवैये यदि हमारे अंदर बने हुए तो ये इसको क्या, कौन सा आदमी कहेंगे आप बताओ। कुल मिला के शिक्षा से तो मानसिकता बनाए, शिक्षा मतलब उसमें व्यवस्था भी शामिल है, जीना भी और स्कूल भी कॉलेज भी सब मिला के इस प्रकार से देखेंगे तो एक बच्चे को हमने सफल कर दिया या असफल कर दिया। कभी जिंदगी में सफल हो नहीं सकते, ये आशीर्वाद मिल गया, क्योंकि अगर मानव होकर मानव विरोधी मानसिकता से संपन्न हो गए, ग्रसित होकर बोलना चाहिए, तब तो हम सदा सदा दुखी रहने वाले हैं। आदमी की सोच के हम दुखी रहते हैं तो फिर किसकी सोच के सुखी हो गए? आदमी के बारे में सोचकर हम दुखी होते हैं, तो क्या भगवान के बारे में सोच के सुखी हो गए? वो तो मिला ही नहीं, जो मिला ही नहीं उसको कितने दिन सोचेगा आदमी, है ना, तो सोचना बनता नहीं, कितने दिन सोचेगा। फिर आगे ले देंगे पैसा, पैसा मिला लेकिन उसमें तो संतुष्टि नहीं मिला, वो भी दिखता ही है, तो पैसे से क्या मिला? तो पैसे से मिला सामान, अवसर। किस बात का अवसर मिला, किस बात का सामान मिला, क्या करने को मिला? अपनी संवेदनाओं को राजी करने का सामान खरीद पाए, नाम उसमें जोड़ दिया आवश्यकता। आवश्यकता को माना जाती है, अभी तक समझे ही नहीं है। क्या कह रहे हैं महिमा दीदी? माना जाती है, अभी तक आवश्यकता को पहचाना ही नहीं है। अपनी संवेदनाओं को राजी करने के लिए जो कुछ भी अवसर सुविधाएं चाहिए उसको आवश्यकता हमने नाम दे दिया। इस विधि से कहां पहुंच गया मानव? मानव विरोधी मानसिकता तैयार हो जाने के बाद वो इंद्रियों में ही खो गया। अब इंद्रियों में खोया हुआ एक आदमी दूसरे एक आदमी के साथ अगर किसी प्रकार से भी मिले ना मिले, उसमें होने वाला क्या है देख सकते हैं आप लोग। अपनी इंद्रियों को राजी करने में हम खो गए, क्योंकि वही एक वस्तु हमारे हाथ में आई, बाकी तो कुछ आई नहीं। उधर भगवान मिला नहीं, इधर पैसा मिला लेकिन पैसे से तृप्ति मिली नहीं, पैसे से सामान मिला, सामान को लिया क्या करें, तो अपने शरीर के पास लेके गए, शरीर में जो संवेदना है वो कुछ ठंडा गर्म हमको लगा, ये ठंडे गर्म में ही अपना कार्यक्रम पूरा हो गया, जिंदगी का पूरा। ठीक, जब भी मानव इंद्रियों के सन्निकर्षण में जीता है तो वो अपराधी मानसिकता ही है। अब बहुत सारे अपराध घटित होते हैं, बहुत सारे हमको दिखते नहीं, होते रहते हैं, है ना। तो ये बात हमको ठीक से समझ में आ जाए कि अब तक की जो हमारी जो पूरी कार्यक्रम है, बच्चे को असफल करने का पूरा योजना है, और उसके बाद हम सोचते हैं कि बच्चा हमारे प्रति कृतज्ञता को अनुभूति करेगा और हमारे हमारे उसको सोच के उसको नाज होगा, कहाँ होगा। जब वो असफल ही हो गया आपके प्रयासों से तो आपको याद करके वो गाली देगा या खुश होगा? गाली देगा, क्योंकि वो दुखी आदमी क्या कर सकता है, भले उसको, है ना, एक व्यक्ति के रूप में सोचने आता है, सोचता हमारे माँ बाप ने तो यार कोई जो सभी करते क्या, लेकिन अतृप्ति तो है ही ना, तो अतृप्त आदमी अतृप्ति को बांटेगा। इस प्रकार से जो हम चाहते हैं कि जो वात्सल्य का निर्वाह हम करना चाहते हैं, ममता का निर्वाह करना चाहते हैं। ममता क्या चीज होगी भाई? वात्सल्य क्या चीज है? स्नेह क्या चीज है? हम बालक को सुखी देखना चाहते हैं या नहीं देखना चाहते? तो सुखी देखना चाहते हैं और कामना है, उसके अर्थ में क्या किया भाई? उसके अर्थ में हमको समझ में आया तो वो रास्ते में भेज देते हैं, और हम ऐसे, है ना, रास्ते में डाल के हम आंख बंद करके बैठ जाते हैं। आंख खोलो, थोड़ी सी आंख खोल के देखो, इसके और भी अगर बीच में आप अध्ययन करने जाएंगे तो आपको तमाम तरह की प्रक्रियाएं दिखेगी, जो मुझे लगता है आप खुद भी समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एक मानव जो है वो तैयार होता है अपराधी मानसिकता के साथ, पैसा आपको अपराधी नहीं होता है। ये कोई फिल्मी डायलॉग देखो, फिल्मों में बहुत बताते ना सर, जन्म से कोई अपराध अपराधी पैदा नहीं होता है, वो ठीक बात है, है ना। अब वो पिक्चर आना बंद हो गया आजकल, समाज ने उसे अपराधी बनाया, मिलॉर्ड तो सजा मिलना चाहिए, तो किसको मिलना चाहिए है? तो मिलॉर्ड को मिलना चाहिए, तो जबरदस्ती लॉर्ड बन के बैठे हुए हैं नहीं। अभी जब अस्तित्व में कोई नौकर मालिक ही नहीं थी, मिलॉर्ड कहां से आ गया है? आप बताओ, जब प्रकृति में अस्तित्व में कोई नौकर नहीं, कोई मालिक नहीं, ये धरती का मालिक कौन, ये आसमान का मालिक कौन, ऐसा कुछ होता नहीं है, है ना। तो ये नौकर मालिक कहां से आया भैया अपन, ठीक? तो ये समझ में आया, ऐसा कहा जा रहा है, ऐसा मानना ठीक है या नहीं? ऐसे मानव को जो एक उम्र के बाद, एक समय मम्मी मम्मी करता, एक समय पापा पापा करता, और एक उम्र के बाद वो सिर्फ अपनी इंद्रियों की गोदी में आके बैठ गया, ऐसे मानव को हम अपराधी बोलें कि नहीं बोलें? फिर मानव क्या कभी मानवतापूर्ण जी पाएगा इन इंद्रियों के प्रभाव में रहकर? कभी जी पाएगा? ये ठीक समझ में आ रहा है? तो मूल मुद्दा इतना है, यदि सफलता को और असफलता का आंकलन इसके योगफल में हम नहीं कर पाते हैं, हमारी गाड़ी बार बार वहीं अटकी रहेगी। सुनने में ये ठीक लगता है, लेकिन लगा रहेगा उसमें, यहां बोल भी नहीं सकते, चुप ही रहना पड़ता सामने बैठ के। तो इतना झंझट कि सुनने में भी ठीक लग रहा है, बोल भी नहीं सकते, लेकिन निर्णय नहीं होता है। तो मुझे लगता है इसको बहुत ठीक से पहचानना चाहिए कि एक मानव की जिंदगी की सफलता को कैसे देखें, असफलता सफलता का पैरामीटर क्या होगा, है ना। कोई ज्ञान नहीं, अभी बहुत नॉर्मल बात अपन कर रहे हैं। एक आदमी की सफलता का मतलब क्या होगा? मानव कल्पनाशील पैदा होता है, कल्पनाशील रहता है, ऐसी कल्पनाशीलता में मानव को मानव के प्रति विरोध हो गया, तो स्वयं के प्रति विरोध में आगे आदमी चला, तो वो सफल है कि असफल है? हाँ जी, हाँ। इसीलिए अब ये बात जो कही जा रही है, इसको बहुत ठीक से आप इसका परीक्षण करिए, ऐसा है या नहीं है, है ना। आपने भी ऐसा हुआ या नहीं हुआ? जब जिस दिन आपने स्वीकार किया कि ना बाप बड़ा ना भैया और सबसे बढ़िया रुपया, उस दिन आपके अंदर की आत्मा खत्म हो गई, उसके बाद डेड बॉडी चल रही। क्या चल रही? डेड बॉडी को जो जो चाहिए डेड देते रहते हैं, संवेदना को जो जो चाहिए, भूख लगी खाना डाल दो, आदमी नाम की चीज उसमें नहीं हो सकती है। इतना बहुत मोटी मोटी बात, इसमें कोई अपन फिलोसफिकल और कोई मतलब बहुत मोटिवेशनल बात नहीं हो रही, लेकिन सिंपल सी बात है ये, और ऐसा आपके सबकी जिंदगी में घटित हुआ ही है, उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये इनकी जिंदगी में नहीं हुआ, अभी देखिए खूब मस्ती करते हैं खूब, आप कितनी बड़ी गलती करें दोबारा फिर गलती करने को तैयार है ना। उत्साह पूरा बना हुआ आप देखो, एक उम्र तक बना रहता है, एनर्जी बनी रहती है, जैसे जैसे उसको समझ में आने लगता है कि कोई किसी का नहीं भाई, वैसे वैसे एनर्जी ड्रेन होना शुरू होती है, और पैसे ही और पैसा सबको मिलेगा नहीं, इसमें कंपटीशन है, ये है वो है, तमाम मेहनत करने से कोई डरना चाहता, मेहनत करने से कोई भी आदमी डरना नहीं चाहता, इसमें कोई दिक्कत नहीं, ऐसा हमको भरोसा है। एक भी आदमी ऐसा नहीं है जो समाधान हो जाए और उसके बाद मेहनत करना नहीं चाहता, है ही नहीं ऐसा। समाधान के अभाव में ही मेहनत नहीं कर पाता है, जहां जितना लगना चाहिए उतना नहीं लग पाता है। तो इस प्रकार से सफलता और असफलता का आंकलन यदि हम ठीक से कर लें तो आगे की पीढ़ी के लिए कितना होगा, कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो तो आगे की बात है, लेकिन हमारे में ही एक मानव और एक अगली पीढ़ी की सरोदी मानसिकता उदय होने लगती है। हमारे में ही एक अगली पीढ़ी के लिए उसके पूरक मानसिकता हमारे में तैयार होने लगती है कि चलो कुछ सोचते हैं इस बारे में क्या हो सकता है। ये नहीं कह रहे कि एक शरीर यात्रा या एक जो भी एक आदमी है उसकी जिंदगी 40 साल में अकल आ रही हो, कितना कर पाता है वो मुद्दा भी नहीं है। मुद्दा तो पहले हमारा शिफ्ट होना है मानसिकता में, कि कम से कम मैं तो अपने बच्चों का दुश्मन ना रहूं। कम से कम हम खुद ही अपने बच्चों के दुश्मन ना रहें, इतना तो हो कि नहीं हो? तो क्या माना जाए, सभा क्या कहती है? कोई तर्क हो तो लाइए। ऐसा मैं जो कह रहा हूं, हो सकता काश यही झूठ होता तो हम लोग सब मजे में रहते हैं, हम लोग वही काम करते हैं, अभी क्या दिक्कत है? सारे माँ बाप अपने बच्चे के दुश्मन भाई, दाना पानी लेके पीछे पड़े हुए। ये और कड़वी बात इन्होंने कह दी। अब घुसने के लिए बात ये भी है, हम कामना कुछ भी रखो, निर्वाह क्या कर रहे हैं? पूरा दुश्मनी का निर्वाह कर रहे हैं हम। हाँ, अब आया आवाज आई थोड़ी बहुत कहीं से। अल्टरनेटिव स्कूल्स होते हैं, उसमें क्या होता है? खुश रहते हैं ना? बोलिए, माइक बता दीजिए। जो अल्टरनेटिव स्कूल्स ऑलरेडी चल रहे हैं उनकी कुछ समीक्षा रहती ही है, तो उनमें से निकले हुए बच्चों को एटलीस्ट इतना तो देखने में आता ही है कि खुश हैं। ठीक बात, इसका और अध्ययन करना चाहिए। और कुछ के अध्ययन हमने करे हैं, आप ये भी नहीं कह रहे कि सबका हमने कर लिया, लेकिन आप लोग भी अध्ययन करके देखिएगा, क्योंकि अल्टरनेट में गए हैं तो इसका मतलब कुछ तो ये होता है कि अभी जो चल रहा है उसका अल्टरनेट में शुरुआत तो हो जाती है। शुरुआत हो जाने से एकदम ही जिसका विरोध कर रहे होते हैं उसका है ना, उसका जस्ट अपोजिट चलते हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें चलती रहती हैं। उससे बच्चों को जो भी रिलीफ होना है वो होता ही है, माता पिता को रिलीफ होना वो होता ही है, इसमें कोई मना ही नहीं है, इसको देखा जा सकता है। लेकिन कहाँ में गाड़ी अटकती है? जब आगे वो जीने का स्वरूप क्या बनेगा अगर उसकी स्पष्टता नहीं है। हमने बहुत सारे अल्टरनेट पहले देखे, कम से कम 8-10 जगह हम भी विजिट किए, खूब अध्ययन कर रहे हैं। एक आयु के बाद जैसे उनके क्लास हो गई 8वीं 9वीं, अधिकतम हुआ 10वीं, उसके बाद माँ बाप पहले करवट लेना शुरू करते हैं। अब क्या होगा इसका? यदि बहुत पैसे वाले हैं तो अलग बात है, ठीक है ना, उनको तो वैसे भी पढ़ाई लिखाई मनोरंजन के लिए था। और फिर बच्चे भी करवट लेना शुरू करते हैं कि अब 11वीं 12वीं उसके बाद क्या होने वाला है, क्योंकि इस बीच में उनको पता लग ही जाता है कि अल्टरनेट स्कूल में भी हम आए हैं तो उसमें बहुत पैसे लगे हैं हमारे, और हमारे माता पिता ने अच्छे दाम खर्चा किए हैं। वो सारी संसार छुपा तो रहता नहीं है, उसके बाद करवट लेना शुरू हो जाता है, उनका नींद आना बंद हो जाती कि अब क्या करें। ज़्यादातर अल्टरनेट स्कूल को देखेंगे, ज़्यादातर अल्टरनेटिव स्कूल देखेंगे तो क्या पता क्या बोलने वाला था मैं, चलो आप बताओ। नहीं ठीक है, आप बताइए। हाँ बताइए। एक रिसर्च किया है, हमारे नेटवर्क में से कोई है ऐसे ही अपने जैसे अभिभावक, तो 30 करीब स्कूल्स उन्होंने विजिट किए और मुझे कुछ निष्कर्ष याद है। उसमें से एक निष्कर्ष, अल्टरनेटिव इज अनादर मेन स्ट्रीम, ये उनका निष्कर्ष था। अल्टरनेटिव इज अनादर टाइप ऑफ मेन स्ट्रीम, और इससे ज्यादा और कुछ नहीं कह सकते। और बहुत सारे निष्कर्ष है उसमें, मैं ढूंढूंगा वो रिसर्च, जिसको भी इंटरेस्ट होगा। बिल्कुल, वो रिसर्च ढूंढ के आप दीजिए। बिल्कुल दूंगा। और उन्होंने अपने बच्चे घर में रखे बाद में, ये सब करने के बाद भले ही वो होम स्कूलिंग को भी नकारते हैं, लेकिन फिर भी वो बोले कुछ दिख ही नहीं रहा है मुझे। इसका एक उदाहरण तरुण भैया की फैमिली यहाँ पे, जिसमें हम बात कर सकते हैं, सेम स्टोरी। ठीक है, छोड़ दिया। उनका ऑब्जर्वेशन क्या है वो भी हम लोग सुन ही सकते हैं, अगर वो चाहती हो कुछ कहना तो। कुछ नहीं कहना, ठीक। ये पढ़े हुए हैं, बताइए बताइए। पढ़े हुए, पढ़ाए हुए, खड़े हुए, लेटे हुए, सब यहाँ उपलब्ध है। नहीं, इसको तो मैंने आगे चल के काफी समीक्षा करी कि एक्चुअली इससे निकल क्या रहा है। तो मुझे तो यही समझ में आया कि जो लोग ऑल्टरनेटिव स्कूलिंग में पढ़ते हैं वो खूब घमंडी हो जाते हैं, और दूसरा ये होता है कि वो सारे विदेश में फिट हो जाते हैं। ठीक बात। कृष्णमूर्ति स्कूल में के सारे विद्यार्थियों के बारे में यही फेमस है कि ये लोग फाइनली यूरोप और अमेरिका ही जाके सेटल करते हैं। अच्छा, ये लोग करते क्या है अगर ये भी थोड़ा देखें तो दे आर जस्ट डूइंग सम मोर क्रिएटिव वर्क बट इट इज सपोर्टिंग द मेन स्ट्रीम। मतलब क्या फायदा क्या हुआ उसका फिर? तो मतलब मेरे को तो ये लगा कि ओवरऑल बहुत ग्लैमरस हो जाते हैं एंड कनेक्ट नहीं करते, सामान्य आदमी से कनेक्शन ही नहीं होता। ठीक बात। जबकि हाँ, एज अ स्टूडेंट आई रिमेम्बर कि क्योंकि कंपटीशन को सपोर्ट नहीं था तो उस रूप में जो रिलैक्स रहने की जगह बनती है वो बहुत अच्छी थी। रिलैक्स रहते थे, है ना, और काम भी कुछ नहीं है क्रिएटिविटी में लगाओ जो काम करना है बस। चलिए चलिए कर, ये तो सब होना चाहिए शेयरिंग। ऐसे सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम सॉरी ऑल्टरनेटिव एजुकेशन सिस्टम में मैंने खुद कुछ काम किया है 2 साल, तो कुछ उसका शेयरिंग ऐसा है कि एक बच्चा 10वीं पास हुआ और बाद में आके ऐसी गाली दी उन्होंने हमको, बोले हमारे में आपने ये सब डाल दिया जो भी मूल्य एक्सेट्रा एक्सेट्रा है, और ये सिस्टम में मैं जाता हूँ तो इतना द्विधा मनस्थिति में रहता हूँ, मैं कुछ कर नहीं पाता हूँ। यू हैव मेड यू नो सॉफ्ट कोर पीपल, मतलब हमको इतना सॉफ्ट बना दिया कि हम जी नहीं पा रहे, और ये मतलब जीता जागता उदाहरण है। और ये ऐसे स्कूल में जहाँ सो कॉल्ड स्वावलंबन की शिक्षा और स्किल्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा पढ़ाए जाते हैं, तो अल्टीमेटली आइदर दे बिकम रिबल्स और दे गेट डिप्रेस्ड। उस वो 2 साल काम करने के बाद मुझे लगा मेन स्ट्रीम काफी अच्छा काम कर रहा है, लिटरली कम से कम वो व्यवस्था तो है उनको शोषण की। ये यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात यह है कि वो जो पढ़ा रहा है उसके पीछे कोई एक उनके पास सेटअप भी है। अगर इंजीनियर बना रहे हैं तो इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं और नौकरियां हैं, तो बच्चे में तो दुविधा उसमें उतनी है ही नहीं आएगी, ये दिखता ही है। अब इसी में सब आ जाता है, होम स्कूलिंग, यदि वही सब घर में पढ़ाना है तो क्या उपलब्धि हुआ, है ना, कचरा को घर में पढ़ाना है तो उपलब्धि क्या हुआ। अब उसमें से छांटना पड़ेगा कितना अच्छा कितना बुरा, उसके बारे में मना ही नहीं कर रहे हैं कि अनुभव विधि से, अनुभव मूलक विधि से हम ठीक से फिर से पहचान सकते हैं कि एक्चुअली बच्चे के लिए समाधान पूर्वक और समृद्धि पूर्वक जीना, ये लक्ष्य को पहले तय करना पड़ेगा। ऐसे समाधान और समृद्धि पूर्वक जीने के लिए कितना गणित, कितना विज्ञान, कितना ये, कितना वो को, और उनमें से क्या क्या पढ़ाया जा सकता है, पढ़ाने की बात को पहचाना जा सकता है। तो ये हमको समझ में आना चाहिए कि हो सकता है कि बहुत सारी वैज्ञानिक सफलताएं इन शिक्षा से निकल के लोगों ने पाई हो सकता है कि बहुत सारे मैनेजमेंट करके बहुत सारी चीजों को रिलीफ सोसाइटी को दिया होगा। मैं ये मना नहीं करता हूँ कि नहीं किया होगा, हो सकता है किया हो, लेकिन उस बालक की जिंदगी की सफलता पे प्रश्न है, क्योंकि सफलता का पैमाना क्या है उसको अभी ठीक से आइडेंटिफाई नहीं हुआ है ना। तो सफलता को यदि हम ठीक से आज समझ लेते हैं तो फिर इसके विज क्या हो रहा है नहीं हो रहा है उसको हम अच्छे से पकड़ सकते हैं। ठीक, तो यह भी समझ में आना जरूरी है कि धर्म क्या है, मानव क्या है, मानव का सुख क्या है और सुखपूर्वक जीने की व्यवस्था क्या है। अगर तीनों के उत्तर ठीक ठीक नहीं होते हैं तो वो अल्टरनेट के नाम पर अल्टरनेट नहीं है, है ना, वो कंप्लीट नहीं है, वो पूरा नहीं पड़ेगा, और पूरा नहीं पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जाके अटकेगा, अटका हुआ ये भी है, अटका हुआ वो भी रहेगा, एक अटका हुआ रहेगा, एक लटका हुआ रहेगा। अब एक दूसरे को गाली देना दे लोगे तो कौन ज्यादा अटका है, कौन ज्यादा लटका है, वो गाली देने का मुद्दा हो सकता है। लेकिन अगर ठीक से हम भी अगर कोई काम यहाँ पे कर रहे हैं, अगर हमारे को ये मानव क्या है, मानव का सुख क्या है और ये सुखपूर्वक जीने का व्यवस्था क्या है, अगर ये अवधारणा तक हमारे को स्पष्टता नहीं होती है तो हम भी अटके लटके रहने वाले हैं, इसमें कोई अधिमूल्यन करने की जरूरत नहीं है। ठीक, अच्छा लटका वैसे भी था, लटका वैसे भी था, लटका ऐसा भी है, तो क्या बुरा ही क्या है, कम से कम प्रयास तो करके देखें एक बार, तो नुकसान तो कुछ ऐसा है नहीं, नुकसान तो है नहीं, क्योंकि वहां पर भी ऐसा नहीं था कि जितने बच्चे लिए उतने ही सबको वो जो जो उन्होंने दावे किए वादे किए उसको पूरा सबके लिए पूरा कर पाए, ऐसा भी नहीं था, रिजेक्शन तो वहां हो ही रहा था। तो ये वाली बात है, लेकिन जिस आपराधिक मानसिकता की बात हम कर रहे हैं एक सामान्य रूप से देख लीजिए, एक कोई बालक के सामने कोई एक पेड़ कटे है ना, अभी भले उसको तर्क से समझ में आए ना आए कि क्या है ये क्या नहीं है, लेकिन उसको ये स्वीकार नहीं होता है। किसी का गांव बर्बाद हो, वहां पर डैम बनाया जाए, गांव को उखाड़ दिया जाए, उनकी गलियां सब खत्म हो जाए, है ना, कोई जानवरों के रहने की जगह खत्म हो जाए, किसी भी धरती पर किसी भी मानव को स्वाभाविक रूप से स्वीकार नहीं है। उचित शिक्षा मिल जाए, जिसको बोलते हैं शिक्षा, उच्च शिक्षा, उसके बाद उसको ये स्वीकार होने लगता है और खुद करते हैं आगे लेके, तभी तो आगे बढ़ता है। ऐसा होता है या नहीं होता है? ऐसा होता है, हर जगह ऐसे होता है, हर क्षेत्र में ऐसे होता है ना। इसको मैंने बड़े अच्छे से बात करके देखा, अध्ययन करके देखा, आप भी देखिएगा ऐसा होता है या नहीं होता है, फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक। क्योंकि सारे प्लान प्रोग्राम जो इसके बर्बादी के जितने प्लानिंग प्रोग्रामिंग है, ये सब टॉप लेवल इंस्टीट्यूशन से चालू होते हैं, ये कोई बहुत नीचे के इंस्टीट्यूशन चालू नहीं होते हैं, ये कोई स्कूल और छोटे मोटे इंजीनियरिंग कॉलेज से कोई ये काम चालू होता है ऐसा नहीं है। उनकी हिम्मत ही नहीं पड़ेगा सोचने का भी और करने का भी, ये सब बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से काम शुरू होता है ना? आप इसको देख ही सकते हो, समझ ही सकते हो, देख ही रहे हैं। इसी को बोल रहे हैं कि अपराध अब प्रकट होना शुरू हो गया, यह अपराध प्रकट होना शुरू होता है, क्योंकि वहां पर कोई संवेदनशीलता भी नहीं है, वहां पर कोई संज्ञान तो शीलता है ही नहीं, ठीक। अब गलती को सही मानकर चलने लगे, पहले है ना, गलती को अनजाने में कर रहे थे, एक उम्र में आके ये हुआ कि गलती को गलती मान के करने लगे, अब अपराधी मानसिकता में सारी गलतियों को सही मानकर ही कर रहे हैं, अब अपराध हो गया, हो है ना। तो ये बात हमको समझ में आ जाए तब तो ये सब बातों का कोई मतलब निकलता है, और नहीं तो नहीं निकलता, नहीं तो इसमें मनोरंजन नहीं है कि कुछ खास लोगों के लिए कोई खास उम्र में आकर कोई अलग तरीके से बात करके अपना नाम कमाने का तरीका है। और ज्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई आपकी उम्र होली है ना, और अब आप जो है पैसे वैसे भी इकट्ठे कर लिए और अब अपना लगे है अपना, ठीक है ना। इस जगह से यदि हम खड़े होते तो आप में और हमारे में सब लोग अपनी जिम्मेदारी को पहचान सकते हैं, और देखिए एक बार जिम्मेदारी पहचान में आएगी तो आपके सबके अंदर जो जो भी क्षमताएं हैं, जो भी आपके अंदर कामनाएं हैं, है ना, वो जिम्मेदारी के साथ ही निकल के आती है। और अगर ये मूल्यांकन हमारा ठीक से नहीं बैठेगा तो कहीं से रोते गाते हंसते खुलते कुछ कुछ हम करेंगे और कहीं लटके रहेंगे, मन में कहीं ना कहीं लटकन रहेगी, इधर आके उधर का याद आता रहेगा, उधर आके इधर का याद आता रहेगा, इसी प्रकार से कहानी चलती है। आज नहीं तो कल हमको ये ठीक से समीक्षा तो करनी ही है कि ऐसा है या नहीं है, बताओ मैं मुझे बताओ ऐसा है या नहीं है, क्या लगता है? अगर कोई भी ऐसा तर्क हो तो उसको लगा जाए जिससे लगता है कि ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बात सहमति इसमें लाओ लाओ लाओ, ठीक तो है, या तो हम समझ जाएंगे या आप समझ जाओ, दोनों से एक ही समझ जाना चाहिए। नहीं नहीं भैया, कोई दंगल दंगल कुश्ती नहीं है, मुकाबले की बात नहीं हो रही। इसमें देखिए दो दो तीन तरह से इसको देखने की बात है कि एक बात तो ये बहुत क्लियर है कि है ना, शिक्षा से जो रिजल्ट आ रहे हैं, लेकिन जो शिक्षित नहीं है उनमें ये रिजल्ट नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए शिक्षा का विकल्प, शिक्षा स्कूल में नहीं जाना नहीं है, तो ये सारी बात कही जा रही है विकल्प आने के बाद, है ना, तो उसकी लाइट में इसको देखने की जरूरत है। तो इसका ये मतलब नहीं कि गांव में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसमें, माने जितने भी अधिकतर अपने पॉलिटिशियंस हैं, है ना, स्कूल ही नहीं गए तो वो बहुत अच्छे बिहेव कर रहे हैं, ऐसा देखने में नहीं मिलता है ना। एक पे तो ये कोई एक पे मुद्दा है ही क्लियरली, तो इसका विकल्प, इसका विकल्प शिक्षा नहीं, मैंने स्कूल नहीं जाना नहीं है। और इसी तरह से अपन ने जो कहा कि अल्टरनेट स्कूल भी, यदि ये तीनों चीजों को नहीं दे पा रहे तो वो भी फिर अल्टरनेट नहीं है। अब बात बेसिकली जांचना है कि यहां पर अपन जो इसके आधार पर कर रहे हैं ये क्या अल्टरनेट है, है ना। तो जो भैया ने कहा कि माने ये प्रयोग लग रहा है तब तो एक अलग मुद्दा है, इसी को जांचना चाहिए। मतलब मूल क्वेश्चन अभी है अनुसंधान की बात कि इस तरह की व्यवस्था में जो हमारी मूल चाहत है समाधान और समृद्धि की, जो हम बच्चों में एज ए अभिभावक है ना जैसे लिखी रहे पिता पिता पुत्र संबंध है, तो हर माता पिता अपने बच्चे को स्वावलंबी और संस्कारी माने इसको समाधान और समृद्धि के साथ देखना चाहता है, तो इस ढांचे खांचे को अपने को पहचानने की ऐसा है, उसके बाद वो शिफ्टिंग की बात शुरू होगी। तो ये बढ़िया है ना। तो अजय भैया ने वैसे तो इन जनरल बोल दिया कि ए भी हम लटकने की संभावना है, बट उसको ही खत्म कर रहे हैं कि ऐसा नहीं है एक्चुअली, है ना। नहीं नहीं मैंने एक हाँ समझ गया इसको, अपन आपने बहुत उसमें मतलब एक ओपन एंडेड कह दिया, ठीक बात, बट एक्चुअली इसी को जांचना कि ओपन एंडेड इतना नहीं है एक्चुअली, ठीक बात है ना। इसमें अपेक्षाएं पूरी होती हैं, इसको जांचने से ही शिफ्टिंग एक्चुअली एक अनुसंधान के बाद अल्टरनेट आने के बाद कोई बात हो रही है ना। तो ये बढ़िया है, किसी इस व्यवस्था को अपन जांच पाएंगे उस ढंग से देख पाएंगे तो अपने को स्पष्ट हो जाएगा कि हाँ भाई ये बढ़िया। इसीलिए वो एक मॉडल बनाने के बाद इसी यही मतलब है कि उसके बाद बहुत फास्ट चेंज आएगा। बढ़िया नहीं हुआ क्लियर? ओह इसमें तो, नहीं, नहीं। इसमें सहमति तो असहमति तो थी नहीं। हाँ मतलब अच्छा देखो मैं ये कह रहा हूँ कि देखो इसमें भाव ऐसा जाता है जैसे बहुत सारे लोग बैठे हैं सबको लगता है कि बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दें, तो ये नहीं कहा जा रहा है, ये मैं कह रहा हूँ क्योंकि तो चालू रखें। हाँ अब ये कह रहा है नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं देखो ओहो देखो एक अल्टरनेट में आने की बात कर रहे हैं यहाँ। देखो उसको पहचानो, माने जैसे मान लो वहीं है और हमने स्कूल जाना बंद कर दिया, उसको नहीं कहा जा रहा है। एक जो जो अनुसंधान के बाद परिवार दस जिसको अपन परिवार मूलक व्यवस्था के स्वरूप की बात कर रहे हैं उसको अल्टरनेट कहा जा रहा है। तो ये नहीं कहा जा रहा कि स्कूल भेजने से और नहीं भेजने से वो अच्छे हो गए, क्योंकि जो गाँव के बच्चे हैं उनमें मानव विरोधी मानसिकता नहीं है कि अपने चाचा ताऊ को मैं देखता हूँ जो गाँव नहीं गए, उनको नहीं लगता वो अपने भाई के साथ जी सकते हैं ना। अफसर की बात हुई, देखो इसको अपन को अफसर अफसर को पहचानना पड़ेगा। एक पॉलिटिशियन बिना पढ़े लिखे को अफसर मिल जाता है तो बीज रूप है, और बीज मतलब अमानवीयता के साथ अफसर मिल जाने पे वो व्यक्त हो जा रही है ना। ठीक बात सहमत, मैं सिर्फ दूसरी बात कर रहा हूँ, भैया जो कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं। हाँ, अल्टरनेट को पहचानने की बात है, देखना चाहिए अनुसंधान के बाद अल्टरनेट को पहचानना चाहिए, उसमें उसके अर्थ में सारा डिजाइन है फिर वो, क्योंकि वो तो एंडलेस चर्चा होगा। हाँ, उसका कोई मीनिंग नहीं है भैया, और उसके मूल में इतना है कि उसके मूल में अगर अमानवीयता नहीं होती बिल्कुल, या मूल में मानवीयता है क्या है अभी प्रश्न वहां जा रहा है। जैसे आपने बता दिया कि मूल में अमानवीयता इससे ऐसा इंगित हो रहा है, या मूल में मानवीयता के बीज क्या है। तो अब इसको यहां से उत्तर किया जा सकता है कि हर मानव में मूल में तो मानवीयता का ही बीज है कामना के रूप में। अब शिक्षा एवं व्यवस्था उसको उस कामना को पूरा करने के लिए क्या प्रस्ताव देती है। बिल्कुल, यदि प्रस्ताव ही ठीक नहीं दे पाती है तो व्यवस्था में अवसर नहीं मिलता है, तो प्रस्ताव के अनुसार व्यवस्था में अवसर मिल जाता है। तो इस प्रकार से जिसको अवसर मिल जाता है, जब जिसको मौका मिलता है वो टोपी बना देता है, जब तक नहीं मिलता तब तक ईमानदार बना रहता है। क्यों हो गया ऐसा? क्या उनमें मौलिक रूप से बीज रूप में मानवीयता है? तो ऐसा नहीं कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि मौलिक रूप से तो उनमें मानवीयता का बीज है, उसको प्रॉपरली खाद पानी नहीं मिला। एक तो ये बात इस चर्चा से निकल के आ रही, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात हमको ये भी समझ में आ रही है कि जो एक्चुअली प्रश्न है, अब जिस पर ध्यान भैया ने दिलाने की कोशिश किया कि प्रश्न क्या है, अब प्रश्न ये है इस बात को स्वीकारने के लिए कि ये पूरा कार्यक्रम जो भी हो रहा है ये क्या ये प्रयोग है या ये प्रमाण है, ये ही इसका उत्तर करेगा। और आप लोग जो है मानव चेतन अवकाश केंद्र में शायद ध्यान होगा, हम लोगों ने 3 दिन की एक्सरसाइज की थी एक बार कि ये प्रयोग है कि प्रमाण है, दोपहर के सेशन। अब ऐसा कैसे चलेगा यार? हाँ जब तक हमको लगे कि ये प्रयोग है तब तक हमारे में भरोसा नहीं बनेगा, बिल्कुल है ना। और यदि हमको प्रमाण दिखाई नहीं तो कहां से हम मान लेंगे कि प्रमाण है, बिल्कुल है ना। ये भी दो तरफ से हमको समझना ही पड़ेगा, उभय पक्षी सोचना पड़ेगा इसको, बिल्कुल। तो मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि जितनी टीम बैठी हुई है ना, मतलब चूंकि बहुत आप लोग इतना समय निकाल रहे हैं तो इसको अच्छे से जांचिए, है ना, कि क्या ये वास्तव में इसमें जो अपेक्षाएं पूरी होने की संभावना नहीं लगती है तो बताइए भी, मतलब क्योंकि ये दोनों पक्ष के लिए ओपन है, हम सब शोधकर्ता के रूप में भी हैं। तो भैया ने तो एक मतलब बोल दिया उसमें, बट एक्चुअली ये प्रमाण के रूप में है, और यदि इसमें कहीं पर कुछ छोटी मोटी एरर तो उसको पॉइंट आउट करने का ये अपने लिए सबके लिए एक अवसर है, इसको अच्छे से मतलब बिल्कुल माइक्रो लेंस लेके देखना चाहिए अच्छे से। बढ़िया, कहने का मतलब ये हुआ कि जब तक ये प्रमाण नहीं है तब तक ये अल्टरनेट नहीं है, तब तक तो अल्टरनेट की ख्वाहिश है खाली, और अल्टरनेट की ख्वाहिश में कोई ना कोई नया कल्ट न कोई ना कोई नया ही बना है, और हमारे सामने वो दिखता ही, कोई कोई अमीरों का संस्थान हो गया, कोई गरीबों का हो गया, कोई अच्छे नौकर बनाने के लिए बने हैं अल्टरनेट स्कूल, वहां से लिया अच्छे नौकर मिलेंगे आपको, ठीक है ना। कोई अच्छे मालिक बनाने के अल्टरनेट स्कूल है, कहीं पर मालिक जैसे जैसे बताया कि भाई कहाँ चले गए वो लोग, तो कहीं के मालिक बन के बैठे हैं वो, है ना, वो सब मालिक हैं कहीं ना कहीं, हैं हाँ। तो दिखता ही है कि कोई अमीरों के लिए ही है खाली, कोई गरीबों के लिए ही है, तो उस प्रकार से किसी न किसी एक वर्ग समुदाय में वो लिमिटेड हो जा रहा है। तो अल्टरनेट होने का मतलब ये है कि कोई प्रमाणित बात है या नहीं है, अगर प्रमाणित है तब तो हमारे पे कोई प्रयोग नहीं हो रहा है ना, और नहीं तो हम सब प्रयोग में आ गए। अब प्रयोग में जाएंगे टेंशन रहेगी कभी ना कभी तो रहेगी, कब तक नजरअंदाज करोगे अपनी लड़कियों को, है ना, कभी कभी ध्यान जाएगा इसी तो दुख दुखी होगी कि क्या हो रहा है, कहाँ जा रहे हैं, क्या करके रहे हैं, ठीक है ना। ये बात तो इसको अब आप कुछ इसमें अलग से कुछ अपने दम लगाने से क्या देख सकते हैं, एक तो ये कि आप खुद प्रमाणित होकर देखो, और एक ये हो सकता है कि आपने किसी को प्रमाण पूर्वक जीते देखा हो, दो से अलावा तीसरी कोई जगह बनती नहीं है। तर्क तो इधर भी लग सकते हैं, तर्क तो उधर भी लग सकते हैं, जैसे अभी एक तर्क लगाया कि भाई गांव के आदमी क्या शोषण नहीं करते हैं, ठीक। फिर हम कुछ दूसरा तर्क लगा सकते हैं कि नहीं देखो पहले तो पढ़े लिखो ने उनको सिखाया, अभी तर्क तो जानते नहीं है। तो वस्तु रूप में अगर जाना है तो हमको प्रमाण को पहचानना पड़ेगा, प्रमाण को पहचानने की योग्यता हमारे में रहती है या नहीं रहती, अब ये मुद्दा आ गया। तो जागृति के पहले भी हम प्रमाण को पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते, अब ये प्रश्न आ गया। मान लो मेरे सामने प्रमाण आ भी जाए तो क्या उसके लिए मेरी कोई अहर्ता होने की आवश्यकता है, या इतनी अहर्ता हर मानव में रहती है। कोई चाहना सलाहकार प्रमाण तक का जो मामला है वो तो दोनों बिंदु उसमें समाये रहते हैं, ठीक। इसका मतलब यह हुआ कि मौलिक रूप से आप में इतनी योग्यता है कि आप प्रमाण को देख सकते हो। प्रमाण को देखते समय हमको ठीक लगता है, प्रमाण को देखते समय हमको ठीक लगता है, जब दुनिया की याद आती है तो घबराहट शुरू हो जाती है। अब धीरे धीरे ये कि जो प्रमाण हमको दिख रहा है उस प्रमाण को और ठीक से देखो और विस्तार देखो, अपनी कामना जोड़ के देखो, ये दोनों के योगफल में होता है तो आपका भरोसा बनता है। तीसरा कोई रास्ता है नहीं, क्योंकि मैं कहूँ कि बाबा जी प्रमाणित व्यक्ति हैं, मैंने देख लिया तो आपको तो नहीं मिले, या किसी को मिले भी होंगे तो अब तो वो बात नहीं रही, तब क्या करें। तो अब जैसे यहां पर कोई काम हो रहा है, एक प्रकार का जीने का स्वरूप बनता है, जो भी होता है, अब इसको हम देखते हैं, ये भी दिखता ही हमको, तो ये जो कुछ भी हमको दिखता है क्या यह हमारी कामना से जुड़ता है या नहीं जुड़ता है। गिवन ए च्वाइस, अभी पूरी दुनिया का भजन आपके दिमाग से हटा दिया गया है, आप सिर्फ अपने बालक के अभिभावक हो, माता हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, और आपके ऊपर अगर कोई दबाव नहीं है तो आपकी चॉइस के अनुसार यह कार्यक्रम है कि नहीं, लोग अपना खुशहाली से अपना उत्पादन में लगकर शिक्षा भी कर रहे हैं, समझ भी रहे हैं, अपनी आवश्यकता से समझ रहे हैं, जब जिसको जो आवश्यकता है तब उसके लिए वो उपलब्ध है समझने के लिए, जब जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए करने को उपलब्ध हो, और अभी भी शुरुआत ही है, इसको हम और आगे देख ही सकते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो हम आज भी इसको अनुभव की जरूरत नहीं है इसमें, है ना, अनुभव के आधार पर जो कुछ भी प्रमाण है वो मानव जाति को छूने वाली बिंदु है। अनुभव जो है मानव में छूने वाला बिंदु हो सकता है ना, उसका प्रमाण है मानव जाति को छूने वाला बिंदु है, ठीक है ना ये बात। तो प्रमाण पूर्वक हम देखने की बात है, जो कुछ भी यहां पर हो रहा है उसको प्रमाण पूर्वक देखिए, जो हो रहा है उसको प्रमाण पूर्वक देखिए। अगर वो आपकी कामना से जुड़ जाता है तब तो ये प्रयोग नहीं है, तब तो ये प्रयोग नहीं है। तो मेरे से कोई पूछता है आप प्रयोग कर रहे हैं कि क्या कर रहे हैं, मैं बोलता बिल्कुल भी हम प्रयोग नहीं कर रहे हैं। जिसको समझ में नहीं आता उसकी तरफ से हम कह रहे हैं कि प्रयोग हो सकता है, हमारी तरफ से नहीं है, हमारी ओर से कोई प्रयोग नहीं है। ठीक है बात, हमारी ओर से क्या है, प्रमाण है। प्रयोग और प्रमाण में क्या अंतर है? प्रयोग का मतलब है कोई कामना है उसको पाने का तरीका पता नहीं है, तो परिणाम पे पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे परिणाम पे डाउट है, आश्वस्ति नहीं। प्रमाण में क्या चीज होता है? कोई कामना है उसका एक निश्चित प्रक्रिया है और उसका एक निश्चित फल परिणाम है। अगर ये तीनों मैंने देखा है, अगर ये तीनों मेरे को समझ में आया, देखने का मतलब समझ में आना है, अगर हमको ये तीनों समझ में आया है तो ये किसी भी तरह का कोई प्रयोग नहीं है। इस पर नवीन भैया भी थे, मुझे ध्यान आ गया है, आप भी थे उस चर्चा में पूरी में, कि ये प्रयोग है कि प्रमाण है, क्योंकि करने के पहले हमने देखा हुआ है उसको, होते हुए देखा है भाई, शेर को कैसे मारते हैं उसको देख के आया आपने, कहां प्रयोग की बात हो रही हो, है ना। अब कोई इसमें बात ही नहीं है, एक आदमी कैसे जीता है, एक परिवार कैसे जी सकता है ना, एक परिवार के साथ कैसे आगे का कार्यक्रम बनता है, अगर ये बात हमने ठीक से समझी है ना, तो कामना को भी ठीक से समझा, निश्चित प्रक्रिया को समझा और उसके साथ फल परिणाम को जोड़ा हुआ है, अगर तीनों जगह पर जागृति है तो ये कोई किसी तरह का प्रयोग नहीं है। प्रयोग का मतलब व्हेन यू आर प्लेइंग इन समथिंग डार्क, कुछ आपके सामने अंधेरा है और उसमें आप धक्का मार रहे हो, जो भली करेगा राम, क्या करेंगे अपना करो, आगे जो होगा सो देखा जाएगा, योग संयोग से कुछ हो जाएगा। हाँ जी भैया माइक भिजवा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ हाँ अभी भी पूछेंगे कुछ। हाँ जी नहीं, एक तरफ आपने जो कंक्लूजन मतलब दिखाया कि जो एक बच्चे मतलब पैदा होके और बड़े होते हैं और जो भी उनको आज के दिन में मतलब शिक्षा संस्कार के थ्रू मिल रही है वो मानव विरोधी मानसिकता बना रहा है जी। ठीक है, इसका मतलब ये पक्का, इससे मैं जो अपने आप में बिछा रहा हूँ इसका मतलब ये है कि ये जो प्रोसेस जब हम ऑप्ट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वो मानव विरोधी है, तो इसमें तो कहीं कोई डाउट नहीं है कि हम जब भी अपने बच्चे को इस तरह का शिक्षा संस्कार देते हैं तो वो कहीं कहीं मानव विरोधी ही बनता है। ठीक है, ठीक, ये कंक्लूजन आप दे रहे हैं, ऐसा नहीं दे रहे हैं प्रचलित शिक्षा व्यवस्था में जी? हाँ दे रहे हैं, प्रचलित हो या आज के दिन में जो अल्टरनेट उपलब्ध है उसमें भी। ठीक बात, ठीक बात। तो उसके बाद जब हम तो इसका मतलब फिर अजय भाई जब बता रहे थे जैन साहब की दूसरे पहलू से कि जो करंट ये जो आज के दिन में हम बच्चे को स्कूल भेज रहे हैं उसकी स्थिति और जो नहीं जा रहे हैं उसकी स्थिति, ये दो क्वेश्चन अलग अलग हो गया, वो अलग ही चीज हो गया, अलग है ना। हाँ, आप भेजो ना भेजो वो है तो इस दुनिया में। हाँ ठीक, वो अलग, ये दो क्वेश्चन अलग हो गए, वो दोनों क्वेश्चन में कोई तुलनात्मक कोई संबंध नहीं। हाँ, तो ये जो निष्कर्ष निकला ये अलग है। हाँ, और अजय जैन भाई ने जो बात की वो बिल्कुल अलग, बिल्कुल वो अलग धरातल की बात, एकदम अलग अलग। ठीक है ना, वो ये कह रहे हैं, अगर उसको मैं अपने शब्दों में बोलूं कि भाई आपके पास, आप उसको पराठा नहीं खिलाना चाहते हो तो समझ में आ गया। हाँ, क्या खिलाना है वो तो बताओ। तो जो अगर अभाव मतलब वस्तु का अभाव है या हमारे पास विकल्प नहीं है। हाँ, तो आप पराठा नहीं खिला के कौन सा उसको क्या कर लोगे आप, है ना, वो आक्रोश में भरने वाला, ये इतनी बात, इससे मैं सहमत हूँ। बिल्कुल, इतना ही कहना था। हाँ, एजुकेशन एंड सिस्टम बोथ, एजुकेशन के साथ सिस्टम जुड़ा रहता। कुछ कह रहे थे रवि भैया। हाँ भैया, और जैसा सिस्टम है हमारा वैसे एजुकेशन है, मेरे को जैसा सिस्टम मिला उसमें मेरा एजुकेशन हुआ, है ना। बस बस बस जी, महिमा दीदी कुछ कहना चाहती है, रवि भैया हैं, उसके बाद लाइन पे है नवनीत भाई, राकेश भाई के बाद, बोलिए भैया। हाँ जी, ये रमेश भैया और अजय भाई की बात को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए, तो एक तो है कि अभी की जो भी कुछ शिक्षा में है और व्यवस्था में है उसकी समीक्षा कई लोग कर चुके हैं। हमारे यहाँ पर जीवन विद्या में मध्यस्थ दर्शन के अनुसंधान से पहले भी बहुत बढ़िया उसको कई लोग रिजेक्ट कर चुके हैं और उसके अंदर इस प्रकार से भी कहने लगे कि पूरी सोसाइटी को ही डीस्कूल कर देना चाहिए जी, है ना। तो इवान इलिच वगैरह ने इस तरीके की बात शुरू की बिल्कुल कि ये स्कूलिंग ही ठीक नहीं है तो इसको पूरे को डीस्कूल कर देना चाहिए, है ना। तो वो निष्कर्ष गलत है ऐसा नहीं कह रहे हैं, ठीक बात है ना, लेकिन वो निष्कर्ष पर्याप्त नहीं है, बिल्कुल पर्याप्त नहीं है बिल्कुल, क्योंकि उसकी जगह उसमें विकल्प नहीं आए। तो अगर हम खाली जो ये यहाँ पे बात कह रहे हैं कि अभी की वर्तमान परंपराएं सड़ी हुई हैं, अगर हम केवल इस पार्शियल इंफॉर्मेशन को लेकर सिर्फ कामना को दूर दूर करते कि हम कुछ महारा खड़ा करेंगे तो उससे क्या है, हम अनाचार ही करते हैं बिल्कुल बिल्कुल, है ना। जबकि होना क्या है ये वाला स्पष्ट होना आवश्यक है कि हमको विकल्प के रूप में क्या व्यवस्था हम पाना चाह रहे हैं, क्या शिक्षा पाना चाह रहे हैं और हम कहां पर खड़े हैं उसको लेकर, तब जाके हम उसको लेकर कुछ बात को कह पाएंगे। दूसरी बात जो दूसरी बात हम इसमें ये कहना चाह रहे हैं कि कोई भी चीज का कोई भी चीज का जजमेंट जो है उसके इंटरमीडिएट स्टेजेस से नहीं किया जा सकता है। कोई भी प्रकार का स्टेज जो है उसका एजुकेशन के सिस्टम का या किसका उसका आपका अंडरस्टैंडिंग जो है उसकी इंटरमीडिएट स्टेज या अभी अधपकी स्टेज के अंदर आप उसका नहीं कर सकते। तो दर्शन में जो जागृत व्यक्ति का जो स्वरूप लिखा हुआ है वो इसलिए नहीं लिखा हुआ है कि मतलब वो हमारे काम का नहीं है, एक्चुअली वो एक रेफरेंस है जिसके आधार पे आप कड़ियों को जोड़ सकते हैं, ठीक बात। उसी तरीके से जागृत शिक्षा व्यवस्था का स्वरूप हमारे को क्या है, जिसमें वो समग्र व्यवस्था के अंदर वो किस प्रकार से काम करेगा, अगर वो हमको पूरी तरीके से हर रेशा रेशा उसका क्लियर होता है तब हम इस स्टेप को पहचान पाएंगे कि आज हम कहां पर खड़े हैं और कहां हम ले जाना चाहते हैं, ठीक बात। उसमें हम ये भी जोड़ पाएंगे कि अभी तक के जो मानव के इतिहास में पिछले 10,000 साल में और एजुकेशन का अगर हिस्ट्री देखें तो 2,500 साल में हम अभी तक क्या चीज को पाए हैं सार्थक रूप में, वो सब चीजों को भी जोड़ पाना आवश्यक है। तो पूरी शिक्षा का स्वरूप जागृत मानव परंपरा के स्वरूप में स्पष्ट होगा और उस स्थिति से हमें पीछे के लिंक्स रिवर्स ट्रैकिंग अपने को करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से मैं मतलब इसको देखता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक बात है। हाँ जी पीछे ले जाइए, बहुत बढ़िया। मेरा खाली यही पॉइंट था कि अल्टरनेटिव में क्या हो वो अपने पास पूरा ही बाबा जी ने जो दिया हुआ है वो अपने पास है कि क्लास 1 से क्लास 10 तक, और जो अभी अपने विद्यालय का नाम अपने चला रहे हैं उसमें अभी हम कहाँ हैं उसका अभी कोई समीक्षा बहुत दिनों से हुआ नहीं है, तो ये भी हम करें। और जो हमारी बात हुई थी 2 या 3 दिन पहले क्या व्यक्ति का जो जरूरत है वो व्यवस्था एंश्योर करता है और व्यवस्था को जो पावर है वो व्यक्ति से ही है, तो इसमें विद्यालय में अपने कैसे इसको देख रहे हैं, क्योंकि आज मैं अगर आज की बात कहूँ तो विवेक का एक भी क्लास नहीं हो रहा है और विज्ञान का पता नहीं क्लास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो आ रहे नहीं आ रहे, और जो उत्सव और ज्ञान क्लास है उसका क्या हो रहा है अभी पता ही नहीं है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक बात, तो इस पर थोड़ी बात की जाए। मैं बस इतना कहना चाहती हूँ जैसे अभी ये आ रहा था कि अभी जो चल रहा है उसमें बच्चों को स्कूल भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए, तो उसमें जैसे भैया ने कहा कि ये नहीं भेजना चाहिए, वो तब की बात है कि जब विकल्प को स्वीकार कर लें और व्यवस्था बनने के बाद। तो अभी जब हम यहाँ ये जो भी चल रहा है, जैसे आप कह रहे हैं कि अगर प्रमाण के रूप में दिखता है तो फिर कैसे हम वेट कर सकते हैं कि जब व्यवस्था बन जाएगी तब मैं अपने बच्चे को नहीं भेजूंगी? तो व्यवस्था बनाने के लिए कोई ऊपर से तो आएगा नहीं। तो अगर सारे लोग ऐसा सोच के बैठ जाएंगे तो फिर तो कभी व्यवस्था बनेगी नहीं और वो दिन आएंगे ही नहीं। तो वो हम ही को करना है और हमारे बाद हमारे बच्चे ही करेंगे। तो फिर ये फिर लगता है पतली गली ढूंढने वाला काम। ठीक बात बहुत बढ़िया। और कोई कुछ कहना चाहता है? मेरा भी इसमें बोलने का आशय इसलिए था कि हम आज के दिन में ये इसलिए बोल पा रहे हैं बिकॉज इतनी सारी समीक्षाएं जो हुई उस बेस पे है, ना कि हम कोई जनरल जो पहले का क्या किस स्टेज में क्या तुलनात्मक था उससे कोई बहुत ज़्यादा नहीं है। हमने भी जो इतना टाइम इतना लगाया है उसके आधार पे हम इस कंक्लूजन पे पहुँचे हैं। ऐसा कोई नहीं है कि हम इसमें कोई मतलब कटाक्ष कर रहे हैं या ऐसा कुछ नहीं। ये मेरा अपना समीक्षा भी आज के दिन में है जो हमने टोटल ओवरऑल अभी तक देखा है। बढ़िया बहुत अच्छा। वैसे तो प्रश्न आ गया है लेकिन प्रश्न यही था कि प्रयोग और प्रमाण के ऊपर ही कि हम इसे यहाँ की जो मौजूद शिक्षा व्यवस्था है उसको प्रयोग रूप में देखते हैं या प्रमाण रूप में, और अगर प्रमाण रूप में देखते हैं तो कैसे, ये जानना चाहते हैं। ठीक बात। हाँ जी ये बढ़िया हो गया सारा। तो हाँ जी, तो ये जो बात चल रही थी तो एक दिन पहले हमारा ये रिस्क के ऊपर बात हुई थी। तो ये रिस्क जो बात हुई थी कि जो 10 लोग समझे हैं उनमें से फिर जिससे कामना से आप जुड़ते आप करिए वहाँ आपको रिस्क है। तो ये रिस्क कहाँ रखा जाए, भी प्रयोग में रिस्क होता है या प्रमाण में होता है? ठीक बात। और वैसा नहीं है तो मैं थोड़ा जो समझा हूँ उसको भी क्लियर किया जाए कि प्रमाणित अगर कोई नहीं हुआ तो फिर से अनुसंधान होगा, फिर से यही बात होगी, इस अर्थ में ये प्रमाण है क्या, या फिर प्रमाणित कोई ना कोई होगा? नहीं वो तो ठीक है, इसमें तो बहुत उत्तर यही दे देते हैं कि अगर कोई प्रमाणित होता ही नहीं है तो फिर ये अमेंडेड वर्जन आएगा, फिर वर्जन ही कहीं ना कहीं कम है ना, तो अमेंडेड वर्जन होगा, वो तो फिर ठीक बात है। चलिए वापस लौटते हैं, बढ़िया डिस्कशन हो रहा है और ये स्वागत ही है। हाँ जी बाबा जी के पास कई लोग आते थे जैसे दर्शन के अनुवाद पर ही, अनुवाद पर जैसे राकेश भैया जी अंग्रेजी पे अनुवाद कर रहे हैं, तो बाबा जैसे कि अभी हम उसको ठीक से अनुवाद नहीं कर रहे हैं, ऐसे राकेश भैया भी आए और कई लोगों को मैं देखा, तो बाबा जी उनमें कहते भाई आप कुछ तो करिए, कुछ तो ठीक हुआ, आगे के लोग और प्रयासशील तो हैं ही, आगे और ठीक हो जाएगा। तो इस तरीके से हम जितना समझे होते हैं उनका प्रमाण तो मिलता ही है, जितना भी करते हैं उससे और आगे और अच्छा होना है कि संभावना तो रखा ही है। तो भाई पहले स्टेज में जैसे कि हम अभी अपने बच्चों को सभी लोग मूल्यांकन किए हैं कि अभी के जो बच्चे हैं उनको थोड़ा टाइम लगेगा, जैसे कि बाबा जी कहें 22 साल में प्रमाणित हो जाएंगे मानवीय परंपरा में, अभी के बच्चे को 30 साल लगेगा, फिर उनके बच्चे आएंगे उनको 22 साल लगेगा। तो भाई धीरे धीरे धीरे धीरे हम बहुत अच्छे ग्रोथ की ओर जा ही रहे हैं, तो ये पूरी संभावना विश्वास का या प्रमाण का बनी रहा है कि हम जो भी कर रहे हैं अभी की व्यवस्था के अनुसार, अभी जैसे माहौल है, अभी जैसी स्थिति है, उनके अनुसार तो प्रमाण ही है जो हम अगर समझदारी पूर्वक कर रहे हैं तो, समाधान पूर्वक कर रहे हैं तो, जैसे आप बता रहे हैं कि कामना और फल दोनों एक हो जा रहा है तो ये प्रमाण ही है, तो इस पे मैं पूरा समर्थन करता हूँ। ठीक बात बहुत ही बढ़िया। और कोई कुछ मुद्दे आए उसको भी आगे बढ़ाएंगे। ये बढ़िया है। एक तो देखो इसके दो तीन तरीके हैं, ऐसा नहीं है कि प्रमाण आने के बाद ही उसका पता चलता है, बहुत सारी चीज़ें विचार में ही पकड़ी जा सकती हैं, है ना। तो ये एक अच्छी बात है कि अपन उस प्रक्रिया में ही उसके रिजल्ट को देख सकते हैं। माने तीन तरह की स्थितियाँ, एक तो जब रिजल्ट आएगा तब कुछ लोगों को दिखेगा, कुछ लोग उसको प्रक्रिया के प्रोसेस में देख लेंगे, कुछ लोग उसको विचार में ही देख लेते हैं, है ना। तो क्योंकि विचार में बीज रूप में वो फल छिपा ही रहता है, तो इस जरूरी नहीं है कि जब तक बच्चे हमारे यहाँ के 50 बच्चे जब तक है ना समाधान सब, तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है। इसलिए उसको विचारों में पकड़ा जा सकता है। एक्चुअली यही बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब जो अवधारणा का मतलब ये होता है कि प्रमाणित होने से पहले अवधारणा में क्लियर हो जाता है कि वो प्रमाणित होगी, है ना, ये जो कॉन्फिडेंस आता है ना, इसलिए नहीं तो अवधारणा नहीं तो कंसेप्चुलाइजेशन का मतलब ही नहीं है। इसलिए बाबा कह रहे हैं कि समझ कर करो, तो इसका मतलब फल परिणाम हम समझ में, फल परिणाम भी दिख जाता है समझ में, यही समझने की मानव की ताकत है। तो इसलिए इस प्रयोग है या ये प्रमाण है, इसको अपन विचार रूप में भी पकड़ सकते हैं, सब नहीं पकड़ पाए बट काफी लोग पकड़ सकते हैं। इसी की अपन चर्चा, एक्चुअली ये पूरा जो वर्कशॉप जो अध्ययन का काम है, माने शिविर के अलावा परिचय शिविर और विकल्प में, अब यही है कि इसको हम देख पाए विचार रूप में कुछ लोग, यहाँ यही रिजल्ट देखा जो हम अपेक्षा कर रहे हैं, ये मैचिंग हो गई तो हम सफल, मतलब विचार में ही सफल है, उसके बाद तो स्टेप्स तो इट्स ए फॉलो अप प्रोग्राम, मतलब है ना। ठीक बात, पीछे भिजवा दिया। यहाँ जो हमारी कामना और उसको प्रमाण के बारे में बात कर रहे हैं, तो तीन अवस्था के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। तीनों अवस्था में तो बहुत कुछ काम हो गया था, मानव में जो मानवता का, मानव का अध्ययन नहीं हो पाया, वो वाले भाग पे फोकस है कि मानव निर्विरोध होके नहीं जी पाया। तो वो जो काम है वो अपने में कामना में दिखता है कि मैं निर्विरोध होके जीऊँ, लेकिन उसका प्रक्रिया हमको पकड़ में नहीं आता और विरोध बना ही रहता है अपने में। उसकी कुंठा को हम झेलते ही हैं, लेकिन उसका व्यवस्था नहीं होने के कारण वो ठीक नहीं हो पाता। तो हम अब प्रमाण के साथ जी रहे हैं या फिर ये प्रयोग है, इसको चेक आदमी में ही चेक हो पाता है स्वयं में, कि जब वो एक एक गांठ जब खुलती है तो हमारे में जो उत्साह बनता है, तो वो आदमी में ही वो प्रमाण खुद को पता चलता है कि ये मेरे में हुआ, ये मेरे में हुआ, इससे भरोसा बनता है, इससे लगता है कि ये प्रयोग नहीं है, ये हम प्रमाण के साथ ही चल रहे हैं। अब उसके स्थूलता में जो अच्छा होना है उसमें कमी आज भी है और 50 साल बाद भी रहेगी, उसको और अच्छा करने का जगह हर समय बना रहेगा। आज जो रोटी हम बना रहे हैं जिस तरह से, 5 साल बाद उसे अच्छा ही बनाएंगे, और कुछ चीज़ कर रहे हैं एजुकेशन में हम काम कर रहे हैं, वो 5 साल बाद और अच्छा होगा, 25 साल बाद और अच्छा होगा। मानवीय परंपरा में भी वो अच्छा होने का स्कोप खत्म नहीं हो जा रहा है, दिव्य मानवीयता तक उसमें और उसके आगे भी कुछ कुछ रूप गुण में तो बदलाव होता ही रहेगा। तो उसकी प्रमाण की बात तो अपन यहाँ नहीं कर रहे हैं। ये बहुत बढ़िया, ये समझ में आ रहा है कि 20 बच्चे, उनकी शादी हो गई, यहाँ पर एजुकेशन निकल के सेटल हो गए, जिंदगी सफल हो गई, है ना, और कमा खाने लगे, ये सब प्रमाण नहीं है कि फाइनली यहाँ से जाकर वहीं पहुंचे कि नहीं पहुंचे जहाँ वहां से पहुंच रहे थे। तो कहाँ लक्ष्य अगर बदला नहीं तो खाली हमने क्या करा कि वो कम्पिटेटिव प्रक्रिया थी, उसमें तनाव होता था, तो नया प्रक्रिया लाके बिना कंपटीशन के पहुंचना वही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने भी इस पर कहा, आपने भी कहा, हेमलाल भैया का भी कुछ बात ऐसी, राकेश भैया भी कह रहे हैं, ये सब इसके आसपास बात हो रही है, बढ़िया बात हो रही है। तो इसको आप भी कुछ कह लीजिए इरशाद। मेरे को ये ध्यान किया कि हम लोग जब आज मतलब मैं 33-34 साल की उम्र में आके अगर इसको इसके अल्टीमेट रिजल्ट को अपने समझ में देख पाया, तब तो मैंने इसको मतलब प्रमाण के रूप में देख पाया, तब तो मैं अपनी जिंदगी लगा पाया इसमें। ठीक बात। तो अपने बच्चे के लिए भी वही रिजल्ट देख रहा हूँ मैं, तो फिर इसके लिए तो इससे ज्यादा अच्छा होगा। तो प्रमाण ही है, प्रमाण समझ में आता है तभी आदमी यहाँ शिफ्ट हो पाता है, ऐसा समझ में आ रहा है मेरे को। बहुत बढ़िया, ये एक और चर्चा में इन्होंने खोला कि अभी तक जो कुछ भी हो रहा है वो प्रमाण ही हो रहा है। अरे होना ही तो प्रमाण कहते हैं, किसको प्रमाण कहते हैं, है ना। मैं अच्छा, खुद जहाँ से निकल के आया हूँ अपने बच्चे को तो वहां डालना ही नहीं है, तो मैं जब अपने उसमें पहुंच गया हूँ तो वही मेरे लिए सबसे बड़ा प्रमाण है कि बच्चे को वहीं लेके जाना है करके। बहुत अच्छी बात, और कोई बात बताएंगे। अरे वाह गुप्ता जी, आप भी बताइए माइक। मुझे बताना नहीं है, मुझे कुछ जानना है जी, कि ये चर्चा इससे आगे बढ़े, इससे पहले आप थोड़ा सा प्रारूप हम लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे कि शिक्षा के विषय में ना केवल बाबा जी का बल्कि आपका भी जो सोच विचार है कि किस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से इसमें हमारे आने वाले भविष्य के बच्चे जो हैं वो समर्थ हो के समाज में अपने लिए स्थान बनाने में किसी प्रकार से नीचा नहीं महसूस करें या कमी नहीं महसूस करें। ठीक है, उसके लिए तो हमारा सुझाव ये कि यहाँ पर जो शिक्षा का काम चल रहा है उसका अध्ययन अभी आप करते रहें साथ साथ में, और समय आने पर उस पर बात कर ही लेंगे, है ना। और ये भी आपको बात ध्यान दिला दें कि नागराज जी और हमारे विचार में कोई अलग अलग नहीं है, कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। प्रमाण के बारे में थोड़ी सी बात फिर से कर लेते हैं कि जो हम प्रमाण के साथ चल रहे हैं तो क्लियर है, स्पष्टता है, लेकिन हो सकता है कि इस दौरान जो प्रक्रिया भी डिफाइंड है एक तरीके से, लेकिन वो प्रक्रिया को जब हम प्रैक्टिकलिटी में इम्प्लीमेंट करते हैं तो कुछ गलतियां हो सकती है क्या ये, और गलतियां हैं तो उसको सुधारा जा सकता है, वो समझ क्या ये कहना उचित है? ये कहना बिल्कुल उचित नहीं है। जब हम प्रमाण के साथ चलते हैं तो गलतियां नहीं होती, उसको अगर बोलेंगे तो इतने हो सकता है कि हम कहीं कम पड़ जावे, करने के भाग में हम कहीं कम पड़ सकते हैं, है ना। आज हमारी योग्यता का अभाव के कारण कह लो, या हमारा जिस प्रकार से उसके लिए अवसर बनाना होगा उसकी बात होगी, उसमें गलती नाम की कोई चीज़ हो ही नहीं सकता है। यदि प्रमाण के रोशनी में हम काम करेंगे गलती होता ही नहीं है, ठीक। अगर गलती होगा तो इसका मतलब प्रमाण हम स्वीकार ही नहीं, पहचाने ही नहीं है अभी, क्योंकि अस्तित्व में गलती नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, है ना। तो ये यहाँ से तो शुरुआत ही हो रही है। थोड़ी सी बात अब आगे बढ़ाते हैं कि प्रमाण क्या कह रहे हैं हम। तो प्रमाण कह रहे हैं, अभी डायलॉग तो आपको पूरे याद ही है, प्रमाण व्यक्ति में है, व्यक्ति प्रमाण, ना कोई पुस्तक प्रमाण, ना कोई घटना प्रमाण, ना कोई आंकड़े प्रमाण। ये बात समझ में आ रही है कि 100 बच्चे यहां से जब ऐसे पढ़ रहे थे तो कितनों का क्या हुआ, है ना, इसका कोई बात ही नहीं किया जा रहा है ना। इस प्रक्रिया से चलने पर मानव की कामना और उसके उसमें अपने में निरोध होना, ठीक। तो व्यक्ति ही प्रमाणित करेगा इसको कि क्या हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि वो रहस्य में रहेगा, इसका मतलब हम सब भी उसको समझ पाएंगे, प्रेरणा दे पाएंगे, ले पाएंगे, जो भी होना वो हो गई। तो व्यक्ति प्रमाण है, ये पहले हमको सेंटर में लाने की जरूरत है, ठीक। पुस्तक प्रमाण नहीं है, घटना प्रमाण नहीं है। अब बाकी जितना हमारे दिमाग में प्रमाण बैठा हो सब घटना है, आंकड़े हैं, है ना, कुछ उस प्रकार से हम देख रहे हैं, ठीक है। तो मेरे को लगता है कि प्रमाण को देखने का नजरिया भी अपने को बदलना है। व्यक्ति प्रमाण में क्या चीज बात आ रही थी, जैसे अजय भैया कुछ कहना चाह रहे हैं, इसमें अब 3 प्रकार के प्रमाण की बात हुई, एक अनुभव प्रमाण, व्यवहार प्रमाण और प्रयोग प्रमाण। अनुभव प्रमाण की सफलता का मतलब क्या हुआ, व्यवहार प्रमाण की सफलता का मतलब क्या हुआ और प्रयोग प्रमाण की सफलता का मतलब क्या हुआ, इसमें मिसिंग लिंक क्या है, क्या प्रयोग प्रमाण पहले भी कोई प्रमाण रहे या नहीं रहे, अभी बहुत सारे मुद्दे हैं इसमें। साइंस में इतने सारे काम हुए तो क्या उसको प्रयोग प्रमाण माने या नहीं माने, है ना, ये तमाम तरह की बातें। तो जब तक मानव में प्रकृति पर विजय पाने की ही कामना रही, प्रकृति के प्रति निर्विरोध नहीं हुए, तो क्या कोई इस मानसिकता से चलने वाले कोई भी प्रयोग सफल हो सकते हैं, यदि सफल होते हैं तो प्रकृति असफल होती है। तो क्या कोई ऐसा प्रयोग जो सफल होने पर प्रकृति असफल हो, मतलब बर्बाद हो, तो क्या वो मानव की सफलता माना जा सकता है? तो हमारे हमारे मानस में ये जो बैठा हुआ है कि साइंस ने इतना सब कुछ किया हुआ है, उसको हम कहां ले जाएं? मानव में यदि विरोधी मानसिकता के साथ यदि कुछ भी किया होगा, है ना, वो कर देने से हम सफल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हमारा विचार कहीं भी चला रहेगा और हम कुछ काम कर देंगे उससे हम सफल हो जाएंगे ऐसा नहीं है। हमारे विचार में जो विरोधी बना हुआ है और काम अच्छा हो गया जी, ये कैसे होता होगा? तो फिर काम क्या होना था ये तो बताओ। फिर तो वही हो गया कि हमारा प्रमाण देखने का तरीका तो काम ही हो गया कुल मिला के, मतलब मानव को छोड़कर कहीं और हम चले गए। मैंने सुबह ही कहा हमारी गाय दूध दे ना दे उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ जाता है कि देखो तुम बात मानते नहीं हो, तुम सही करते नहीं हो, ये ठीक तरीका नहीं है, तुम सभी दूध बेच देते हो, ये कर देते हो, वो इससे फर्क पड़ता है। क्योंकि हम बिना खाए भी और खा के भी जो भी होना है वो होता ही है, तो ये नहीं कह रहे कि खाना नहीं है, लेकिन हमारा सफलता सफलता इस बात से नहीं है कि गाय ने कितना दूध दे दिया, सफलता सफलता इस बात से है कि हम इस काम शुरू करने के पहले भी साथ थे, काम करने के दौरान भी साथ रहे और काम पूरा होने के बाद भी हमारे साथ में कोई अंतर नहीं आया। यदि इसको हम पहचान पाते हैं तो ये सफलता है। नहीं तो उल्टा है महाराज, जब तक गाय दूध ठीक से नहीं दे रही तब तक तो लड़ाई कम हो रही है हमारी, और अगर मानसिकता वैसी ही रही तो दूध बढ़ने के बाद लड़ाई हमारी बढ़नी है। ये बढ़ती ही बोल रहे हैं, देखो ये प्रमाण की बात कर रहे हैं है ना। अभी नहीं रही गाय कम है तो अभी कोई दूध का प्रॉब्लम ही नहीं है, कोई हल्ला बुल्ला हो ही नहीं रहा कहीं भी, एकदम शांति बनी हुई है। तो ये भी बात हमको समझ में आ जाए, दृष्टि को सफलता के साथ, मैंने अभी यही बोला इसके पहले जो बात हो रही थी, सफलता सफलता किसको मान रहे हैं ये तो बताओ। कहीं हमारा सफलता का मतलब उतना ही तो नहीं है, खाली प्रक्रिया बदलने की बात हो रही है, कंपिटेटिव की जगह कॉपरेटिव, दिस इज नॉट वी आर टॉकिंग अबाउट कि इंस्टेड ऑफ कंपिटेटिव अब हमको कॉपरेटिव होना है, मिल बैठकर हमको टोपी बनानी है, ये तो सब मल्टीनेशनल करती रहती है। तो इसकी हम बात नहीं कर रहे, तो मुझे लगता है कि अगर लक्ष्य बदलेगा तब जाकर ये प्रक्रिया बदलने की बात बनेगी, तभी कोई अल्टरनेट की बात आएगी, नहीं तो अगर लक्ष्य उतना का उतना ही है तो क्या फर्क पड़ता है आप ऐसे कंपिटेटिव होकर जाओ हम ऐसे कॉपरेटिव होकर जाएंगे, फर्क क्या पड़ा? खाली ये तो कन्वीनियंस का मुद्दा हो गया, हमारा कंपिटिशन में थोड़ा दुख होता था और किसी को नहीं होता होगा, तो उतने तक की बात नहीं हो रही है। अभी जितनी भी अल्टरनेट की बात हो रही है बहुत सारी जगह में, तो हमको स्पष्ट ही नहीं है कि अल्टीमेट गोल क्या है ना, नहीं है स्पष्ट। तो उसमें हम कहीं ना कहीं खाली मीन्स को बदलना चाहते हैं, खाली मीन्स बदलने से कुछ नहीं हो रहा है। अब हम ऑर्गेनिक खेती करने लगे क्या हो जाएगा उससे? ऐसा बोलते हैं इसका मतलब नहीं कि ऑर्गेनिक खेती नहीं करना चाहिए, लेकिन उससे हम क्या सफल हो जाएंगे ये इस पर प्रश्न है। आज से 50 साल पहले हिंदुस्तान में हर जगह ऑर्गेनिक खेती होती थी, है? मानव का क्या उपयोगिता प्रमाणित हुआ था? मानव में कौन सा सामाजिकता प्रमाणित हुआ? आज से 200 साल पहले ये एजुकेशन नहीं थी तो क्या हो गया था? इसका मतलब हम सब विकास क्रम में है, जागृति क्रम में है ना, इवोल्यूशन की स्टेज में चल रहे हैं। अभी तक हम इतने इवॉल्व नहीं हो पाए कि हमारे टारगेट का ये समझ में आ जाए। विकसित इकाई होकर अविकसित इकाइयों के स्वरूप में ही अपनी सफलताओं को असफलताओं का आकलन कर रहे हैं हम। कार्यक्रम कोई भी हाथ में लो सफल होना चाहिए, कार्यक्रम सफल होना चाहिए, आदमी सफल होना चाहिए, आदमी सफल तो कार्यक्रम सफल, कार्यक्रम सफल हो गया आदमी असफल हो गया क्या हुआ इसका? फिर कार्यक्रम क्या हुआ वो? फिर कार्यक्रम का डिजाइनिंग क्या हुआ? फिर उसके पीछे का दर्शन क्या हुआ? उसके पीछे का हमारा न्याय क्या हुआ? ठीक है ना ये बात? तो दृष्टि को वहां से हमको बदलना होगा कि किसको हम लक्ष्य मान रहे हैं। इसीलिए कल से हम लोग ये बात कर रहे हैं कि आखिर मानव की सफलता का मतलब क्या है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। पवित्रा दीदी क्वेश्चन ठीक है या नहीं है? कोई घेराबंदी किसी के लिए नहीं हो रही यहाँ पे, है ना। ये बात समझ में आ रही, डिस्कशन है, ये फंडामेंटल क्वेश्चन है कि हम किसको सफलता माने या नहीं माने। ठीक, रूपक बल धन के आधार पर जिस प्रकार से जीने का स्वरूप बना हुआ है, क्या हम वापस ऐसा तो नहीं रूपक बल धन को ही इस विधि से पाना चाहते हैं? क्या हम ये तो नहीं प्रमाणित करना चाहते कि हमारे बच्चे भी देखो रूपक बल धन किसी में कम नहीं है? तो इसका मतलब ये कि अभी भी हमारे अंदर रूपक बल धन का ही आकर्षण बना हुआ है। तब तो क्या हम फेल्यूअर थे इसलिए आगे और एक नया मजमा लगा के एक नई विधि लगाकर हम फेल्यूअर सब मिलकर इकट्ठा होकर यहाँ पर कुछ नया करते रहे? ऐसा कुछ हो गया है ना, चार चीजों के लिए ही कोई एक नया रास्ता निकाले। ठीक है भाई, अगर ये फंडामेंटल तरीके से हम उसको वहां तक लेके जाते हैं जहां तक इसकी जड़ है, फिर तो देखिए कभी ये वीड उगने वाला नहीं है, पक्का मान लो आप। ये जड़ से नहीं गया तब तो झंझट ही है इसका। इच्छा तो वही है, कामनाएं तो वही है, रूप बल धन की कटर पटर करे, है ना। और इससे अधिक यदि हमने देखा नहीं तो कामना क्या क्या कर लेंगे हम? यदि इससे अधिक हमने देखा नहीं है तो कामना को भी जो काम नहीं, खाली जो काम ही नहीं आई कभी, है ना। तो काम में आए इसके लिए जरूरी उसको पहले समझना पड़ेगा कि कहीं रूप बल धन को पाने का वो दूसरा कोई तरीका तो नहीं हम सोच रहे हैं। क्या हम रूप बल धन से ही सफलता का आकलन करेंगे? क्या रूप बल धन विधि से ही इसका लोक व्यापीकरण होने वाला है? क्या उसमें भी हम आगे बढ़, है ना, कॉपरेटिव विधि से चलकर हम क्या पाने चाहते हैं? ये बहुत बेसिक मुद्दे हैं जिसको हम लोग को, मुझे लगता है, ठीक से समझना चाहिए। किशन भैया ठीक है कि नहीं बात ये? नहीं नहीं, हमारी बात तो चल ही रही, आप अपने पहले पूछ लो, माइक दीजिए। लोगों ने कहा कि जो भी यहाँ पे हो रहा है, ये जो बाबा जी ने विकल्प का भी स्वरूप देखा है एग्जैक्ट वैसा है या उससे कुछ इधर उधर है, उससे कुछ कम है? और हम में से किसी की ये भी आशंका हो सकती है कि जो अभी आपने कहा कि जो कुछ प्रचलित संसार में हो रहा है उससे जो कुछ मिलेगा हमारी अगली पीढ़ी को, वहाँ से तुलनात्मक रूप में यहाँ पे क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है, ये इस तरीके की बात हम लोगों में हुई। आपने चर्चा के शुरू में ही कहा कि आपको ये बिल्कुल क्लियर है कि ये प्रमाण के तहत हो रहा है, तो जरा इसको क्लियर करेंगे? ये ग्रेव डिफरेंस है दोनों बातों में। आप ऐसा क्या देख पा रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि ये प्रमाण है? ठीक बात, ये बहुत अच्छी बात है, ये संवाद इस पे होना चाहिए, मतलब ताकि हमारा दृष्टिकोण इस पे बदले। ठीक है, तो पहला वो मुद्दा निपटे फिर इस पे हम आते हैं। तो प्रमाण को हम व्यक्ति प्रमाण के रूप में देख रहे हैं और वो अनुभव के आधार पर व्यवहार का एक स्वरूप है और उसके आधार पर प्रकृति के साथ स्वरूप है। अगर इस पे देखेंगे तो अनुभव प्रमाण में क्या हो गया कि अस्तित्व जैसा है वैसा कुछ बात आया, वैसा समझ में आना। व्यवहार प्रमाण में क्या चीज हो गया, इसके फलन में मानव में निर्भरता आई। और प्रयोग प्रमाण में क्या निकला, है ना, अगर देखेंगे तो एक प्रकार का पूरकता प्रमाणित हुआ, पूरकता विधि से समृद्धि हो गया, निर्भरता विधि से समाधान हो गया, है ना, और अनुभव विधि से ज्ञान हो गया। अब इसमें कौन सी घटना के साथ इसको कहां जोड़ा जाए, क्या अनुभव से हम शुरू करेंगे, क्या हम प्रयोग से शुरू करेंगे, क्या हम व्यवहार में कहां से शुरू करेंगे, तो इसका स्टार्टिंग क्या होगा, पहले तो ये बात हमको समझ में आना चाहिए। शिक्षा का स्वरूप कहां से बनता है, तो निर्भरता के साथ ये अब प्रमाण की बात बनती है। तो जो कोई भी बात यहां पर कही जा रही है वो पूरी बात में किसी भी प्रकार का विरोध नहीं है, इसको तो मैं देख सकता हूं, आप भी देख सकते हो, इस पूरी बात में कभी कोई एक लाइन में कहीं विरोध आपको दिखता हो तो आप बताइए। आप इसको देख ही सकते हैं कि इसमें कहीं पर भी कोई विरोध नहीं है, मानव के प्रति दूर दूर तक, प्रकृति की तरह प्रति दूर दूर तक कोई विरोध की जगह अपने को दिखाई देती है। तो निर्विरोधता के स्वरूप में ये बात कही जा रही है और वैसी ही बात कही जा रही है जो बात ही निर्विरोधता के स्वरूप में की जा रही है, कहीं भी इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं है। तो एक तो ये हमको समझ में आता है, इसको हम समझ ही सकते हैं, जिसको अजय भैया कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको समझ सकते हैं, पर उसमें इतना ही मेरा अमेंडमेंट है कि वही कह रहे हैं कि शायद कुछ लोग समझ में आए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है शायद ही कोई लोगों को ये समझ में ना आए, ये हर एक आदमी को समझ में आता है, आ ही सकता है, इतने से उसमें करेक्शन की संभावना है, क्योंकि मानव में मौलिक कामना निर्विरोधता की ही, और ज्ञानी का आचरण कैसे होना चाहिए अज्ञानी को पहले से पता ही रहता है। ये ब्यूटीफुल डिजाइन है आदमी का। इसको विटनेस करते हैं जो यहां लिखा हुआ है, इसको यदि आप अपने में विटनेस करते हैं, अपने में पहचानते हैं, तो आपको ये बात उदय हो जाती है, आप में समझ में आती है कि इसमें कोई भी किसी प्रकार का प्रयोग नहीं है, प्रमाण की बात हो रही है। निर्विरोधता ही प्रमाण है, व्यवहार प्रमाण के साथ हम बात शुरू कर रहे हैं, ये सब करके अनुभव प्रमाण की बात अभी नहीं कर रहे हैं। अनुभव का प्रमाण को व्यवहार में लेके आने के बाद व्यवहार प्रमाण से हम लोग अब मानव जाति जुड़ रही है। तो व्यवहार प्रमाण में आप इतनी बात से तो आप अभिभूत हो ही सकते हैं कि पूरी बात में कोई भी किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं है, ये पहला बात बनता है। इसको आप पहचान पाते हैं कि नहीं पहचान पाते है ना, ठीक से इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगर इसको करेंगे तो पता लगेगा इसमें कोई विरोध नहीं है, कोई देश का, कोई जाति का, कोई वंश का, कोई है ना लिंग का, कोई भाषा का, ठीक, प्रकृति की किसी भी इकाई का, कहीं से कहीं तक कोई विरोध अपने को दिखता नहीं है। दूसरी बात, इसकी पहचान अपने में निर्विरोधता के रूप में होने के बाद है। यदि मेरे में निर्विरोधता घटित होती है, इसका मतलब किसी में भी हो सकती है, शिक्षा विधि से यदि मेरे में घटित होता है, ये प्रमाण का दूसरा जगह बनता है। पहला जगह तो बात को सुन के हमको लगता है, दूसरी जगह पर क्या मेरे अंदर भी मानव के प्रति कोई विरोध बचा है या खत्म हो जाता है, ठीक, इस प्रकार से दूसरी बात बनता है। इसको आप अपने में टेस्ट कर सकते हो। तीसरी बात बनती है कि अब हमारे बालक जो भी शिक्षा से गुजरेंगे क्या वो भी निर्विरोधता के स्वरूप में खड़े हो पाते हैं कि नहीं हो पाते, कुल इतनी सी बात है, कुल इतनी बात। ऐसी निर्विरोध मानसिकता के साथ अब बालक जो भी काम करेगा, चाहे वो शिक्षा का काम करेगा, चाहे वो काम करेगा, चाहे वो विनिमय का काम करे, चाहे वो जो काम करे, किसी भी तरह का काम करेगा तो वो निर्विरोधता को प्रमाणित करेगा। तो स्वयं में समाधानित होना है ना, उस शिक्षा की प्रक्रिया का फलन है, जिसको कि आप में से हर एक व्यक्ति इसको अपने में आइडेंटिफाई करके देख सकता है, समझ सकता है, और उससे क्या फल परिणाम हमारे में आता है, ये ही बात बनती है प्रमाण के रूप में। ठीक होगी बात, ये हो गई प्रमाण की बात। ठीक, अधिकतम ये हो सकता है कि हम बोले कि बाबा जी प्रमाण है ना, एक ये भी बात बन सकती है। अगर ये नहीं है तो अधिकतम वो होगा, ये कह रहा हूं मैं कि अगर ये भी नहीं हमारे में बनाए तो अब फिर ये बनेगा बाबा जी प्रमाणित व्यक्ति हैं भैया, उन्होंने कोई बात कही होगी, अब वो मान लो भैया, अब बाबा जी तो चले गए, अब क्या करोगे आप, किसको ले जाकर दिखाओ, किसको ले जाकर सुनाओ, कहाँ जाके समझाओ, अब क्या बनता है उसके बाद, है ना। ये किसी भी प्रकार का अभाव नहीं है, लेकिन ये भी एक सच्चाई हमको समझना ही चाहिए, भाई हमारे अंदर कृतज्ञता नहीं है, लेकिन ये समझ में आता ही है कि जब तक हमारे में ये बात नहीं घटित होती तब तक हमारे लिए प्रयोगी है। जब तक आप में ये बात घटित नहीं होती है तो आप में डाउट रहता ही है, ठीक, कितना भी पुलंदा कह दिया जाए कि नहीं जागृत मानो नागराज जी वो प्रमाणित व्यक्ति रहे, तो उससे आपको क्या फर्क पड़ता भाई, फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एक दिन में ये होता भी नहीं है कि तुरंत ही हो जाए। अब इसीलिए कामना से उसकी प्रक्रिया से निकल के फल परिणाम तक पहुंचने की एक बात है, तो इसमें यह अपेक्षा करना कि आज की मीटिंग में आप इसको यहां से वहां कर दोगे आर पार हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है ना, जादू जैसा कोई प्रोग्राम है नहीं। कामना को ठीक से देखना, उन कामनाओं की पूर्ति की फल निश्चित प्रक्रियाओं को पहचानना और फल परिणाम तक पहुंचना, ठीक है ना ये बात। अब ये सब हमारा भी जर्नी हो सकता है, एक एक का भी, और जिसका पूरा हो गया होगा वो अपने अधिकार से बात करेगा, ठीक। अगर मेरे से बात करते हैं मेरे हिसाब से पूरा प्रमाण है, क्योंकि एक आदमी को हमने ऐसे जीते हुए देखा, दूसरा हमारे को ये समझ में आया कि हमारी कामना ऐसी है, तीसरा दिखता है कि अभी हम अपने में उस प्रक्रिया को भी ठीक से पहचान पा रहे हैं और इन प्रक्रियाओं के साथ कैसे फल परिणाम तक पहुंचा जा सकता है ये भी हमको समझ में आ रहा है। तो निर्गुणता की कामना से निर्गुणता पूर्वक निर्गुणता संपन्न होना ही कुल मिला के फल परिणाम तक की बात हो रही है। इन तीनों बात में क्या चीज है? अगर तीनों को अगर हम एक ही लाइन में लिख दें तो क्या चीज है? इसको फल परिणाम लिखते हैं तो क्या होगा? कामना किस बात की है? निश्चित प्रक्रिया क्या होगी और फल क्या होगा? ये समझ में नहीं आता आपको? इतना सा बात है, तीनों जगह एक ही उत्तर लिखा हुआ है। ठीक है ये बात। तो हम चाहते क्या है, अगर इसी को दूसरी भाषा में कहा जाए, है ना, चाहना करना और होना, इसको अगर चाहना लिखते हैं तो चाहते क्या है? सुख चाहते हैं। होना क्या है? समाधान समृद्धि है, सॉरी करना क्या है? समाधान समृद्धि है। और होना क्या है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था। तो चाहना करना होने को एक रूप में तो तीनों के उत्तर एक जैसे लिखे हैं, और दूसरे रूप में लिख रहे हैं चाहते सुख है, उसके लिए करना समाधान समृद्धि है, और होना है समाधान समृद्धि पूर्वक जीने की व्यवस्था, अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था का। इसको समानता कह रहे हैं, चाहना करना होने में समानता का मतलब ये है। हाँ, एक रूपता के मतलब ये है, चाहते सुख है तो करना क्या है? समाधान समृद्धि पूर्वक जीना है। होना क्या है? कुल ये काम अगर एक रूप में देखेंगे तो मानव में इस प्रकार से बनता है, दूसरे रूप से देखेंगे इस प्रकार से बनता है। ठीक है ये बात। तो आप में से कोई भी व्यक्ति इसको पहचान सकता है और वो प्रमाणित करेगा कि ऐसा है या नहीं है। कैसे देखता है? अपने में कितना विरोध विलय हुआ नहीं हुआ, जैसे जो हेमलाल भैया कह रहे हैं कुछ तो हुआ होगा विलय, जो हुआ सो हुआ, उसका जो हुआ उस समान है उसका, लेकिन व्यवहार में प्रमाणित होना अभी शेष है। तो जो हुआ उसके आधार पर हमारा और आगे की तरफ हमारा गति बनता है, उत्साह बनता है, उसमें तो बात ही नहीं है। इस प्रकार से जो नहीं हुआ उसके लिए फिर एजेंडा बनता है, जब हो जाए तब वो हो जाए। इसको अगर अपन सेंटर करते हैं हर मानव, इसको पहले फलक्रम पॉइंट इसको बनाने की बात है, पूरे बातचीत का फलक्रम पॉइंट अगर इसको बनाते हैं निर्भरता को, व्यवहार प्रमाण को, तो मुझे लगता है कि ये फिर ये प्रमाण की बात शुरू हो जाती है यहीं से, फिर इसमें कोई प्रयोग की बात है ही नहीं। अब आया दो तीन प्रश्न जो लिए, जैसे रवि भैया ने कुछ कहा कि पहले भी उन्होंने कहा था कि भाई हम इसका मूल्यांकन ठीक से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, है ना। तो अपने अपने स्तर पर होता है कि आप गया हो नहीं गया हो, है ना। हम तो उसको सतत मूल्यांकन कर ही रहे हैं, हर दिन हर मिनट करते हैं, हमारे अनुसार कार्यक्रम ठीक चल रहा है, ठीक। अब हमारे सबका मूल्यांकन वैसा हो जाए उसके लिए थोड़ी बातचीत करना पड़ेगी। यहां पर रहना ही अपने आप में विद्यालय, 24/7 यू आर इन स्कूल। इसका मतलब ये नहीं कि हम सभी लापरवाहियों को कोई हम कंसिडर कर रहे हैं, ऐसा नहीं करें, ये बिल्कुल नहीं करें। क्योंकि अब शिक्षा में क्या क्या चीज पठन कराना है, वो भैया का प्रश्न थोड़ा मेथोडोलॉजी पे चला गया है ना, तो उसको आगे भी देख सकते हैं क्या क्या चीजें हमको पढ़ानी है, किस किस विधि से पढ़ानी है। जैसे सबसे फंडामेंटल बात है निर्विरोधता की शिक्षा, व्यवहार की शिक्षा जिसको कह रहे हैं, व्यवहार की शिक्षा जिसको कह रहे हैं, ज्ञान की शिक्षा, ज्ञान को निर्विरोधता के रूप में पहचान रहे हैं, तो ज्ञान ग्रुप के लिए ज्ञान की शिक्षा की बात हो रही है, उसको बोल रहे हैं व्यवहार की शिक्षा। ये जो व्यवहार की शिक्षा है इसको किसी भी तरीके से और कोई तरीका नहीं है देने का, हमारा हम सब अभिभावक आपस में किस प्रकार से व्यवहार करते हैं ये स्ट्रांग शिक्षा चली रही है, इसमें कोई कमी नहीं हो रही है, उससे अधिक हम कर नहीं सकते, है ना। जितना हम कर सकते हैं उतना हम कर रहे हैं, है ना। और करने की जरूरत इसमें है तो हाँ है, करना चाहिए, अगर हमारे में कहीं भी किसी के एक के मन में दूसरे के प्रति कोई विरोध है, उसका विलय होना चाहिए तुरंत, होना कब होना चाहिए, अब भी होना चाहिए, आप भी होना चाहिए, करके दिखाओ आप भी, तो अभी तो नहीं हो रहा है, तो लेकिन होना तो चाहिए। अब इस पर कितना दबाव डाला जा सकता है, नहीं डाला सकता, क्योंकि इसमें ये भी समझ में आ रहा है कि हमारा जिस प्रकार से पुराना अभ्यास है उसको विलय करने की बात है। हमारी तरफ से तो ये कि अभी करके उठो, अभी 10 मिनट का समय निपटाओ अभी, है ना, उसमें अपनी तरफ से कोई ढील पोल नहीं है। तो व्यवहार की शिक्षा इस प्रकार से बड़ी आसानी से दी जा सकती है। अब आ गया भाषा को बोलने की शिक्षा, तो उसके लिए क्या अलग से करना पड़ता है, आप जो भाषा बोलते हैं वो सभी भाषा बच्चे बोलने जाते हैं। फिर आगे है ना, गेंद घूम के वापिस अपने पास आ गई कि भैया जो भाषा आपको बच्चों को सिखानी है वो आप बोलिए, भाषा सीख जाते हैं। फिर आ गया कि भाषा के स्वरूप में अर्थ को पहचानने की बात हो रही है, या इसके रूप में और अभी और छोटी मोटी बातें कर लेते, लिखना पढ़ना, लिखना पढ़ना उनकी आवश्यकता से, उनकी आवश्यकता को कैसे क्रिएट किया जाए उसके लिए आप सोचिए, हर दिन सोच सकते हैं, हर दिन हम नए तरीके निकाल सकते हैं, निकालते ही हैं, अभी हमारे में से कई टीचर निकालते हैं, कई लोग कुछ ध्यान नहीं देते, निकालते नहीं है, कुछ सोचते नहीं है, सोचते कोई दूसरे करेगा, ठीक, तो ऐसा तो है नहीं, है ना, उत्पादन कोई तीसरे करेगा ऐसा भी नहीं, उत्पादन भी हम करेंगे, शिक्षा भी हम करेंगे, नए तरीके भी हम निकालेंगे, हमारे को समझ में आ गया कि ये काम ऐसे से होना है, होता रहेगा, कुछ बड़ी बात नहीं है और ये हो रहा है। अब जितना जितना आप निकालते जाएंगे उतना उतना तेजी से काम कर लेंगे, ठीक। अब इसमें यहाँ से वो बात आ रही कि भाई अभी एक पीढ़ी कितना करेगी और दूसरी पीढ़ी कितना करेगी, तीसरी पीढ़ी कितना करेगी, इसमें कोई अंतर नहीं है, इसमें कोई अंतर नहीं, इसमें समानता की बात है, इसको फ्रीज करने की बात है। अगर इसको ढीला कर दिया तो फिर प्रयोग हो गया, ये इसको निश्चित करने के बाद अब क्या हो गया, अब जो भी हमारे ढांचे खांचे, प्रेजेंटेशन स्किल्स, किताबें, कविताएं, गाने, टीचर, ये सब तैयार होने वाले हैं। ये सब जब तक तैयार हो रहे हैं क्या हो रहा है, तब तक क्या नुकसान हो रहा है बच्चों का? अरे बिल्कुल नहीं हो रहा जी। जो मानसिकता थी मानव विरोधी, वो तो पहले दिन से मानव विरोधी मानसिकता के साथ खड़े कर रहे हैं। आज हमारे यहाँ का कोई भी बच्चा, उसका जो मानसिकता का लेवल है, उसको आप किसी दुनिया के मानसिकता से मिला के देख लीजिए, वो एकदम ही एकदम 180 डिग्री में खड़ा हो रहा है ना। सामने से बोलते हैं वाह वाह कितना अच्छा है, लेकिन पीछे के बोलते मरेगा ये, फंसेगा जरूर, कितना गड़बड़ है इसका, तो 180 डिग्री में खड़ा हो गया। इसको और गहरा करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। अब बच्चों में और कैसे आवश्यकता हो, जैसे अभी अपन ने कुछ कर दिया कि थोड़ा बच्चों में लिखने पढ़ने की आवश्यकता को कैसे देखा जाए, उनकी आवश्यकता बने, आज नहीं बनेगी कल बन जाएगी, कितनी चीजें ऐसी सक। फिर और आ जाता है विज्ञान की शिक्षा, तो विज्ञान की शिक्षा को जहां तक हमने बात किया, विज्ञान एंड तकनीकी, अभी इसको पूरा एक पेपर भैया ने बनाया, वो सभी लोगों को उपलब्ध कराएंगे, सब पढ़ना है अभी, कि यहाँ पर जो भी शिक्षा काम हुआ वो क्या क्या हुआ, अब तक क्या क्या हुआ, कैसे आगे बढ़ रहे हैं। तो विज्ञान की शिक्षा को अभी हम समृद्धि के लिए काम करते हुए हम सभी काम करेंगे, और समृद्धि के साथ काम करते हुए ही हम प्रयोग विधि से, है ना, परीक्षण विधि से, प्रयोग एवं परीक्षण विधि से विज्ञान की शिक्षा का ज्ञान देने की जरूरत है, उसको भी अपन उपलब्ध करा सकते हैं। उसमें भी कौन कराएगा, भाई हम ही कराएंगे। टीचर कहाँ से आएंगे, टीचर भी हम तैयार करेंगे। अभिभावक कहाँ से आएगा, अभिभावक भी हम तैयार करेंगे। तो बच्चे भी हम तैयार कर रहे हैं, अभिभावक भी हम तैयार करेंगे, और टीचर भी तैयार कर रहे हैं। ये तीनों काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसमें कोई कमी छोड़ रखी रवि भाई, बताओ। हाँ, ये कोई बहुत जरूरी नहीं है भैया। जैसे मेरे हिसाब से विज्ञान ग्रुप के मैं सप्ताह में एक क्लास लेता हूँ दो, और आई थिंक इट इज क्वाइट इनफ, है ना, ऐसा मेरा मूल्यांकन। विज्ञान ग्रुप के भी जो हम रोज क्लास लेते हैं, अभी मुझे लगता है कि वो रोज अब लेने की जरूरत नहीं है उसकी, है ना, क्योंकि तो मुझे लगता है उसको भी अब वो कितना आप एक दिन में एक महीने में दो महीने में कितना आप लोडिंग करोगे आप, है ना, उनके अब उनकी भी आवश्यकता पे इसको ले जाकर हम छोड़ेंगे, आगे पीछे छोड़ने वाले, ठीक। नहीं नहीं कर मेरा खाली मैं समझ गया आपके प्रश्न, उत्तर बनता है उत्तर में के हिसाब से हम कि नहीं ऐसा, तो शेड्यूल में जो लिखा है वो हम कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, अगर यानी जो जा रहा है कि नहीं जा रहा है, वो तो प्रैक्टिकली जा ही रहा है, जा ही रहा है, तो अगर क्लास शेड्यूल ऐसा बनाने की कुछ जरूरत नहीं है तो नहीं बनाए, अगर शेड्यूल बना हुआ है तो उस प्रकार से किया जाए, इतना ही पॉइंट मैं। ठीक बात है ना, बाकी बाकी ठीक है। निर्विरोध हो रहा है कि नहीं तो हो रहा है, उसमें कोई दो राय है नहीं, अपना मेन ऑब्जेक्टिव हल हो रहा है। अब शेड्यूल को इस प्रकार से बनाया जाए कि हमारे लिए भी व्यवहारिक हो और वो आप जो कह रहे हो वो भी ठीक है, बस उसमें हमारी सहमति है। ठीक, और उसको परिमार्जित करने की जरूरत है, धीरे धीरे धीरे उसको भी ठीक कर देंगे। इस प्रकार से जो ठीक करने का कार्यक्रम है, जैसे अभी वन खत्म हो गया, वन को भी ठीक करना है, पर्यावरण संतुलन बिगड़ा हुआ उसको भी ठीक करना है, वो सभी ठीक होने वाली बात है। तो उसका एक प्रक्रिया हो सकता है, उसका एक समयबद्ध प्रक्रिया हो सकता है कि हम काम शुरू करने के कितने दिन बाद, बिल्डिंग शुरू होने के कितने दिन बाद पूरी होने वाली है, उसमें अपने को उसका समय का आकलन वहाँ करने के बाद, समझ में एक होने के बाद समय का आकलन वहाँ हो सकता है। तो ये बात बिल्कुल ठीक है। इस पर और अभी हमको, हम तो रात दिन चाहते ही हैं कि अपन इस पर मिलकर और बात करें और इसको ठीक से तय करेंगे। ठीक है, ये बात इस प्रकार से ये बात हो रही है। तो इस प्रकार की शिक्षा की बात यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है ना। इस पर काफी अच्छे रिजल्ट यहाँ पे आ रहे हैं, इसको आप सभी यहाँ देख ही सक रहे हैं, देख ही पा रहे हैं और भी आगे देख सकते हैं, और अच्छे आ ही सकते होंगे, मना थोड़ी कर रहे हैं। अच्छे पर अच्छा होने का संभावना तो रखा ही हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि गलत हो रहा है, इसका मतलब ये है कि और अच्छा होने की संभावना है ही अस्तित्व में, तो उसको करेंगे। ठीक है ना, बात इस विधि से बात बनी। और आपका क्या प्रश्न था भाई, इसी में आ गया। हाँ, तो जैसे एक मानव में ये जो भी घटा, इसको हमको पता कैसे चलेगा? यदि मैं ही उसका प्रमाण होता, यदि मेरे में कुछ घटता है, बदलता है, तो हमको पता चलता है कि दूसरे में बदल सकता, बदला होगा, बदला है ना। जैसे इससे कम में वेरिफिकेशन हो भी नहीं रहा है कि बाबा जी को अनुभव हुआ है ना, और उनके एक विचार में समाधान दिखा, वो हमको बहुत, उसको बाहर से देखने से हमको बहुत थोड़ा सा दिखता है, बिना समझे देखने में है ना, लेकिन जब समझ नहीं आते तभी उसकी भव्यता दिखती है। जितना हमारे को समझ में आता है उतना वो बड़ा होता है चीज, और अधिक समझने पर वो बड़ा हो जाता है ना, ऐसा हमारे को दिखाई दिया है ना। इसी प्रकार से मतलब मानव में यदि कोई भी मानव होगा तो उसमें क्या बदलता है, यही पूरी संभावना को उदय करता है। इनमें बदल गया बहुत सारा मान लेते हैं, उतना हमारे लिए थोड़ी देर के लिए प्रेरणा हो सकता है, लेकिन वो पर्याप्त आधार नहीं है जिसके आधार पर ये लगे कि ये प्रमाण की बात है। ठीक, एक से अधिक मानव परंपरा के साथ जुड़ने पर ही ये प्रमाण की बात बनती है, क्योंकि प्रमाण ही परंपरा की लेके चलता है। ठीक है ना, ये बात। कोई बोलता है इसको, इस पर चलने के बाद क्या उपलब्धि होती है, कुछ उपलब्धि नहीं होती है, इसका मतलब उसको नहीं हुई, यानी कि ये ट्रैप है कि तुम बताओ जबरदस्ती कि तुमको हुई, तो ये भी नहीं है। वो पता कैसे लगता है, कोई बात सुन के आपको समझ में आता है, आपको खुशहाली आती है, आपको अच्छा लगता है, समाधान होता है। जी भाई, जोरदार बात कही कि हमें ये लोकेट करना बहुत जरूरी है कि मानव में बदलने वाली जगह क्या है, हम क्या ऐसी चीज है जो कि हम उसमें बदलता हुआ देखना चाहते हैं, वो यहाँ पे बदल रही है कि नहीं बदल। हाँ जी, प्रोसेस क्या, वही गलती से सही की ओर जाना, ये बदल रही कि नहीं बदल रही, गलती से अपराध की जगह गलती से सही की तरफ चलना, विरोध की तरफ जाने से निरोधता की तरफ जाना है ना, उपयोगिता की तरफ जाना, इस प्रकार से बहुत सारी चीजें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं जो बदल रही है, और उसका प्रमाण मैं ही हूं, उसका प्रमाण आप है, उसका प्रमाण ये है, उसका सब उसका प्रमाण है। ठीक, अगर किसी को अपने में प्रमाण नहीं दिखता है तो बाहर कैसे दिखेगा, ये प्रश्न ही है। बाहर ऐसे रहेगा कुछ लोग आ गए हैं, कुछ हो रहा है, देखो क्या होता है, कीप द फिंगर क्रॉस है ना, क्या होता है देखो है ना, ये ऐसे लगेगा उसको। ज्यादा होगा तो कामना करेंगे कि भैया तुम सफल हो जाओ, ज्यादा होगा तो बोलेंगे ठीक है, ठीक प्रयोग कर रहे हो, लर्निंग तुमको, अकल तुमको भी आ जाएगी है ना, उससे क्या पता चलता है। वो तो बहुत पंडाल में बहुत भीड़ लगी हुई है, उससे पता नहीं चलता, अपने से बाहर कोई पता चलता नहीं है अपने को। अपने-अपने की बता रहा हूं, सब अपने-अपने सर्वे कर रहे हैं। हाँ वो ठीक है, हमारे में कोई बदलता है, हमारे में कोई प्रेरणा देती है, हमारे में कोई समीक्षा होती है, हमारे में कोई चीज़ें खुलती हैं, समझ में आती है और आगे की संभावना बनती है, तो वो वही प्रमाण बनता है। आप देखोगे तो कोई प्रमाण के आधार पर ही आप यहाँ बैठे हुए हो, आपने परिचय शिविर किया, आपको कुछ झलकी मिली उसकी, और झलकी में आपको वो क्या की झलक मिलती है, आपको कामना का कोई प्रमाण मिल जाता है, उसका लाइट आपको आपको छू जाता है, आप टिक जाते हो कि नहीं कुछ बात हो रही है, फिर आप आगे अध्ययन करने आते हो, फिर आपको कुछ कुछ कुछ झलकी मिल जाती है। अगर आपको कुछ झलकी नहीं मिले तो आप यहाँ आते ही नहीं दोबारा। उसको यदि उसको अगर आप प्रमाण मानते हो, उसको पकड़ रखोगे आप, और उसकी निरंतरता आप में होगी तभी तो आप बैठे हो, उसको भी देखो, उसको भी कंसिडर करो। तो उस सबके आप सब यहाँ बैठे हो, अपने अपने आप प्रमाण उस बात के लिए, ये दिल्ली से लड़की काहे आई है, इसको कुछ काम नहीं था वहां धक्के खाने का, है ना। दिखते ही इसी बात से कि कुछ झलक होता है हमको, वो हमको जो दिख जाता है वो उससे हम चल रहे हैं, ठीक। तो उसको आगे बढ़ाने की बात है, उसको और आगे देखने की बात है, उसको और उसका और खुलासा होने की बात है, वो कहीं ना कहीं इस स्वरूप में सज जाए, इतनी कामना हमारी हो सकती है। कोई सजा हुआ आदमी है वो भी प्रमाण है ही, है ना, हमारी शुरुआत तो वहीं से, ठीक। लेकिन उसकी निरंतरता जब तक हमारे में कोई सेटल नहीं होता है, खुशहाली का रास्ता हमारे में खुलता नहीं है, तब तक वो बात बनने वाली है नहीं। यहां तक ठीक है भाई? तो ये ठीक है बात। तो यहां पर कोई प्रयोग नहीं हो रहा है, और अब तक इसके अलावा किसी भी निर्विरोध मानसिकता से संपन्न हुए आदमी ने जो भी कोई प्रयोग किए हैं वो मानव जाति के लिए उपकारी नहीं हो पाए। गलती से कोई कोई चीज उपकारी हो गई, उपयोगी हो गई, उपकारी तो क्या बोलेंगे, उपयोगी हो गई, वो मानव जाति का कोई प्रयास नहीं है, मतलब किसी इंटेंशन के साथ प्रयास नहीं है। विरोधी मानसिकता में काम करने वाले आदमी का कोई काम गलती से ठीक हो गया, क्या गलती ठीक हो गया, कोई तकनीक वकनीक का विकास हो गया, जैसे भाषा भाष विधि से भाषा आ गई, तकनीक आ गया, है ना, कुछ काम करते रहे लड़ने झगड़ने का, क्या काम करते रहे बबीता जी, लड़ाई झगड़े का, लड़ाई झगड़े के काम में ही सारी तकनीक विकसित हुई है, पता है आपको ये बात, ये सारा तकनीक जो है वो लड़ाई झगड़े के लिए विकसित हुआ है, चाहे ये माइक लगाया हो अपन ने, चाहे पंखा चला रहे हो, चाहे और कुछ भी सिस्टम, जितनी तक गाड़ियां हो, एयर कंडीशन हो, रेफ्रिजरेटर हो, ये सब लड़ने की नीयत से हमने बनाए, ये पता है ना, नहीं पता होगा। ये एक भी चीज किसी वैज्ञानिक ने मानव जाति को कोई ना सुविधा देने के लिए नहीं बनाया, ये सब लड़ाई के मैदान में, लड़ाई की अनिवार्यता में कुछ काम करने के लिए, वहां पे कोई फैसिलिटी प्रोवाइड करने की बनाई, और वहां से चोरी हो गए और वो बनिया के पास चले गए, और वो चोरी टेक्नोलॉजी भी बाजार में आ गई, सभी चीज, सारी चीज, एक भी सामान आप गिन लो, एक भी ऐसी नहीं है, एवरीथिंग। जैसे फ्रिज क्यों बनाया गया, आपको पता है फ्रिज क्यों बनाया गया, ठंडा पानी पीने के लिए। बाहर के समय में मेडिसिन अगर वहीं कहीं रहती है उधर, कहां पर, जहां पर माइनस में टेम्परेचर है, वो इंजेक्शन रखो तो वो पता लगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो गर्म कैसे करोगे उसको, तो उसको लिक्विड बना रखने के लिए फ्रिज का बनाया गया था, गर्म रखने के लिए, ना कि ठंडा करने के लिए, है ना। हाँ, तो वहां से चोरी हो गया। एयर कंडीशनर कैसे बनाया गया पता है, एयर कंडीशनर, ये जो तोप के क्या बोलते हैं उसको, टैंक है, जो टैंक लोहे के टैंक, वो ठाए ठाए ठाए ठाए करते रहते हैं और चारों तरफ से लोग उस पर गोले मारते रहते हैं, पूरा लोहे का रहता है, गर्म हो जाता है, अंदर आदमी बैठे कैसे, तो लोग उसमें मारने के लिए क्या करते हैं, ज्यादा गोली बर्बाद मत करो, गर्म होने दो, फिर सैनिक निकल के बाहर सांस लेता था तब ठाए से मार दो उसको, है ना, सिंपल यही करते थे। तब सैनिक को अंदर बिठाने को कैसे करना है, तो उसके लिए मशीन पे बहुत रिसर्च किया, क्या करें क्या करें क्या करें, तो ठंडा बना दिया एसी, अपन लगा के सोच रहे कि आराम से जिए। ऐसी सभी चीजें, जितनी बातें हैं, टेलीफोन, मोबाइल, सब, एवरीथिंग, इंटरनेट, है ना, सारा कुछ, जीपीएस, है ना, जीपीएस वो अपने को पर पता करना है कि अपन कहाँ उड़ रहे हैं। अंधेरा रात है, रात में पता नहीं चल रहा है कि ये हमारा प्लेन कहाँ जा रहा है। ठीक देखो, मैं और मेरी वॉशिंग मशीन बारे में बात करोगे तो बहुत पंगा हो जाएगा। इसको छोड़ दो आप, ठीक है ना ये बात। तो ये हमको समझ में आ जाए कि इसका यही उपलब्धि है, ठीक है। चलिए, तो इस चर्चा को कल भी जारी रख सकते हैं। आप लोगों ने काफी मन से भागीदार हुए, धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट।